Σημειωθείτε την άσκα φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψωμί θα φως του ακρόστητον. Και κατέφερε τα διαβήματα ημών της εργασίας του λιδωλού σου. Πρεσβείς πέρα κράτους μητρός και πάντως στον Αγίο. Αμήν. Είχαμε αρχίσει να λέμε με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα το 24ο κεφάλαιο από τον Αόρατο Πόλεμο περί του πώς πρέπει να κυβερνάμε τη γλώσσα μας. Και θυμάστε αυτά τα ωραία που και πολύ πρακτικά για την προστακτική και την αθητική που λέγαμε. Και συνεχίζουμε σήμερα να ακούμε τον Άγιο και να σχολιάζουμε. Για να συνηθίσεις, λέει, να σιωπάς, συλλογίζουν πολλές φορές τις ζημιές και τους κινδύνους της πολυλογίας και τα μεγάλα καλά της σιωπής και αυτούς τους τρεις τρόπους που είπα στα τρία προηγούμενα κεφάλαια, δηλαδή το να ανεβαίνει κανείς από τα αισθητά στη θεωρία του Θεού, βλέποντας οτιδήποτε αισθητό να σκέφτεσαι τον Θεό, στη θεωρία του ενσαρκωμένου λόγου, να παίρνεις αφορμή και να σκέφτεσαι το τι έκανε ο Χριστός για τη σωτηρία μας βλέποντας τα αισθητά, και το να ανεβαίνεις και στον στολισμό των ηθών, στο πως μπορείς να παίρνοντας αφορμή πάλι από τα αισθητά να στολίζεσαι με τις αρετές και να αποκτάς ένα σωστό τρόπο ζωής. Όλα αυτά μπορείς να τα μεταχειρίζεσαι και με γνώση και διάκριση. Και αυτοί που έχουν γνώση και διάκριση, αυτοί τα μεταχειρίζονται, και αυτοί που έχουν, λέει, και δύναμη στο λογισμό για να διορθώνουν τις αισθήσεις τους με αυτούς τους τρόπους. Δηλαδή αυτοί οι τρεις τρόποι μπορούν να είναι ένα εργαλεία για να διορθώνει κανείς τις αισθήσεις του, να αφορμεί αυτά που βλέπει, αυτά που ακούει, να μην χάνει την προσευχή. Γιατί βλέπετε, ας πούμε, λέμε, προσπαθώ να προσευχηθώ και ο νους μου σκορπάει, γιατί κάτι ακούω, κάτι βλέπω, αλλά αυτοί οι τρόποι που μας είπε ο Άγιος είναι ακριβώς να μην σκορπίζεται ο νους. Με αφορμή αυτά που βλέπεις και ακούς, πάλι να ανεβαίνεις στον Θεό. Βλέπεις, ας πούμε, τον ήλιο, να σκέφτεσαι την λαμπρότητα που μπορεί να έχει η ψυχή σου σαν τον ήλιο, όταν εσύ καθαρίζεις την ψυχή σου με την ωραία προσευχή, με την αδιάλειπτη προσοχή που πρέπει να έχεις. Περπατάς στον δρόμο, μπορείς να σκέφτεις ότι κάθε βήμα σου είναι ένα βήμα προς τον τάφο. Έτσι, αξιοποιείς τα πάντα δηλαδή για να μην χάνεις τη μνήμη του Θεού. Και για να το καταφέρεις αυτό, θα πρέπει να σιωπάς. Άμα μιλάει κανείς, βέβαια σκορπίζεται πολύ εύκολα όμως. Και είναι δύσκολο να έχεις αυτή την εργασία, την ωερά. Να εκμεταλλεύεσαι κάθε τι για να θυμάσαι τον Θεό. Όσοι λοιπόν έχουν αυτή τη γνώση, λέει, και όσοι δεν έχουν αυτή τη γνώση και τη δύναμη, αν δεν μπορείς να κάνεις, λέει, αυτό, δηλαδή βλέποντας τα αισθητά να ανεβαίνεις στον Θεό ή να θυμάσαι τη Σταύρωση, θυμάσαι που μας έλεγε όταν, λέει, πίνεις ξύδι, ας πούμε, να θυμάσαι τη Σταύρωση του Χριστού που είπε ξύδι. Αν όμως και αυτό, λέει, δεν μπορείς να το κάνεις, τότε υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να διορθώνεις τις αισθήσεις σου. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Λέει, να αποφεύγεις όλα εκείνα που μπορούν να βλάψουν την ψυχή σου, τα αισθητά. Δηλαδή, αν, ας πούμε, λέει, βλέπεις και σκορπίζεσαι με αυτά που βλέπεις, μην βλέπεις καθόλου. τηλεόραση. Ακριβώς. Κάτι που σε βλάπτει δηλαδή, να μην το δεις καθόλου. Και θα μας το εξηγήσει τώρα ακόμα πιο αναλυτικά, θα δείτε. Τότε δεν είχε τηλεόραση βέβαια, θα μας το έλεγε σίγουρα για την τηλεόραση, για τον κινηματογράφο. Έτσι λοιπόν λέει, και εσύ αδελφέ μου, πρέπει να φυλάτης με μεγάλη επαγρύπνηση τους κακούς και γρήγορους κλέπτες που έχεις, δηλαδή τα μάτια σου. Έτσι, βλέπετε πως το λέει, κακούς και γρήγορους κλέπτες, γιατί πολύ εύκολα κλέβεται ο νους μας από τα μάτια. Και να μην τα αφήνεις, λέει, να τεντώνονται και να βλέπουν με περιέργεια τα πρόσωπα των γυναικών, τόσο τα εύμορφα όσο και τα άσχημα. Γιατί μερικοί ξεδρεύουν, σου λέει, αυτή είναι πολύ άσχημη γυναίκα, δεν έχω φόβο. Και όμως και από αυτή μπορεί να, ο πονηρός να δουλέψει και να αποκτήσεις εμπαθές βλέμμα, ας πούμε, και να αμαρτήσεις. Ούτε τα άσχημα πρόσωπα να βλέπεις. Ή τα πρόσωπα των ανδρών και μάλιστα των νέων και αγενείων, χωρίς γένεια. Ή να βλέπουν τη γύμνωση όχι μόνο των ξένων σωμάτων, αλλά και αυτού του ίδιου σου του σώματος. Έτσι, να προσέχεις τα μάτια σου, να βλέπεις ούτε το δικό σου το σώμα. Γιατί από αυτή την περιέργεια και την εμπαθή θεωρία, η καρδιά συλλαμβάνει την ειδονή και την επιθυμία της πορνείας και της αρσενοκητίας. Έτσι, από αυτή, από τα μάτια ξεκινάει η επιθυμία. Δηλαδή, που το λέγανε και αρχαία, εκ του ουράν τίκτεται το εράν. Έτσι, από το να δεις γεννιέται το να επιθυμήσεις. Οπότε εκ του μη ουράν τίκτεται το μη εράν, έτσι, ανάποδα. Άμα δεν βλέπεις, δεν θα επιθυμείς κιόλας. Και να πως έτσι εύκολα δεν αμαρτάνεις. Γιατί η αμαρτία ξεκινάει από την επιθυμία. Να λοιπόν, αν κανείς προσέχει τις αισθήσεις του και μάλιστα τα μάτια του, δεν αμαρτάνει. Και να πως καθαρίζει. Οι αισθήσεις πως καθαρίζουν και μετά πως καθαρίζει ο νους, ο οποίος είναι αυτός που τροφοδοτείται από τις αισθήσεις, και πως καθαρίζει και η καρδιά, η οποία τροφοδοτείται από το νου. Έχουμε τρία επίπεδα που πρέπει να καθαριστούν. Οι αισθήσεις, ο νους και η καρδιά, το πιο βαθύ επίπεδο. Το κέντρο της ψυχής που καθαρίζει πολύ δύσκολα. Αν κανείς προσέχει τις αισθήσεις λοιπόν, καθαρίσει τις αισθήσεις του, πολύ εύκολα μετά προχωράει στο δεύτερο επίπεδο. Να καθαρίσει και το νου του, ο οποίος εκτός από τις αισθήσεις βέβαια έχει και τη φαντασία, που είναι και αυτή ένα, ας πούμε, ταμείο των αισθήσεων, όπως το λέμε, και από αυτό μπορεί να βγει πάλι βρωμιά. Καθαρίζει και το νου και μετά το πιο δύσκολο ακόμα, να καθαριστεί η καρδιά. Να μην βλέπεις λοιπόν τίποτα που μπορεί να σε βλάψει, γιατί γεννιέται η κακή επιθυμία. Και όπως είπε ο Κύριος, ο εμβλέψας γυναική προς το επιθυμίσαι αυτής, ήδη εμίχες εν αυτήν εν καρδία αυτού. Στο κατά Ματθαίον, έτσι, στο πέμπτο κεφάλαιο. Ο καθένας που βλέπει μια γυναίκα με σκοπό να την επιθυμήσει, ήδη κάνει μοιχεία στην καρδιά του. Έτσι, επομένως, μοιχεία και πορνεία δεν είναι μόνο με το σώμα. Γίνεται και με το νου, γίνεται και με την καρδιά, γίνεται και με τα μάτια. Και ο παρθένος δεν είναι αυτός ο οποίος μόνο με το σώμα δεν αμαρτάνει, αλλά αυτός ο οποίος δεν αμαρτάνει και με το νου και με την καρδιά. Και αυτή είναι η αμαρτία, είναι και τα δύο και με το νου. Αυτή είναι η παρθενία, η κατεξοχήν. Έτσι. Και κάποιος σοφός είπε, εκ του οράν τίκτεται το εράν, το είπαμε προηγουμένως. Και είναι φανερό αυτό και από πολλά παραδείγματα της Αγίας Γραφής. Γιατί η Υιοί του Θεού, λέει η Αγία Γραφή, δηλαδή του Σιθ και του Ενός, με το να ειδούν τις θυγατέρες των ανθρώπων, δηλαδή των απογόνων του Κάιν, ότι ήταν εύμορφες, έλαβαν αυτές σαν γυναίκες και από εκεί και μετά προξενήθηκε ο παγκόσμιος κατακλυσμός. Έγιναν οι άνθρωποι σάρκες και γι' αυτό ο Θεός έριξε τον κατακλυσμό. Και δεν τον έριξε βέβαια αμέσως, αλλά αφού προειδοποίησε τους ανθρώπους. 100 χρόνια πριν με τον Νόε, που έφτιαχνε το καράβι αυτό 100 χρόνια πάνω στο βουνό, και νωρίτερα πάλι, και 7 μέρες νωρίτερα, και οι άνθρωποι δεν άλλαξαν, δεν μετάνιωσαν, και έτσι έγινε ο κατακλυσμός. Ήταν αποτέλεσμα εμπαθών βλεμμάτων. Οι Υιοί του Θεού, δηλαδή του Σιθ και του Ενός, είδανε τις θυγατέρες των ανθρώπων, δηλαδή των απογόνων του Κάιν, και έγινε η αμαρτία. Αν δεν έβλεπαν δηλαδή, δεν θα γινόταν ο κατακλυσμός. Ο αιτίο του κατακλυσμού ήταν οι απρόσεκτες ματιές. Ο Σιχέμ πάλι, ο γιος του Εμόρ, στα Σίκημα, με το να δει την Δίνα, έτσι λέγανε αυτοί, τη θυγατέρα του Ιακώβ, ένα από τα παιδιά του Ιακώβ, είχε 12 αγόρια και είχε και ένα κορίτσι, τη Δίνα. Επειδή την είδε ένας άρχοντας εκεί στα Σίκημα, την αγάπησε και την έφθυρε και από εκείνη τη φθορά έγινε ο αφανισμός των Σικίμων από ανθρώπων έως κτίνους. Ο Σαμψών πάλι είδε γυναίκες, τόσο στη Σαμναθά όσο και στη Γάση, και αγάπησε αυτές και αμάρτησε μαζί τους και είχε εχθρό τέλος και αυτός. Ο βασιλιάς ο Δαβίδ πάλι, που είδε απρόσεκτα τη Βρυσαβέ και εμίχευσε μαζί της και έκανε και φόνο, διπλό αμάρτημα. Και οι δύο πρεσβύτεροι πάλι και κριτέ του λαού μάλιστα είδαν τη Σωσάνα, την επιθύμησαν και αυτοί πόλεψαν να αμαρτήσουν μαζί της κλπ. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια μύρια παραδείγματα πως από τις απρόσεκτες ματιές έφτασε άνθρωπος να αμαρτήσει. Και πάρα πολύ φοβερά. Γι' αυτό λέει να φυλάς τα μάτια σου και όχι μόνο από πρόσωπα, ανδρικά ή γυναικεία, αλλά λέει να μην βλέπεις περιέργως και τα εύμορφα φαγητά και πιωτά. Κοιτάξτε τώρα, ας πούμε, λέω άλλος δεν μπορώ να συγκρατήσω την κοιλιά μου, ας πούμε, δεν μπορώ να μην τρώω. Πάλι ξεκινάει το κακό από τα μάτια. Όταν ανοίγεις, ας πούμε, συνέχεια το ψυγείο και βλέπεις τι έχει μέσα, δεν μπορείς να συμμαζευτείς μετά, βέβαια. Σου έρχεται επιθυμία να φας. Και εκεί ξυπνάνε τη νύχτα, ας πούμε, ανοίγουν το ψυγείο και πάνε και τρώνε. Ναι, η επιθυμία δηλαδή και για τα φαγητά ξεκινάει πάλι από τα μάτια. Γι' αυτό σου λέει ούτε να τα βλέπεις τα φαγητά και τα πιωτά. Και θα θυμάσαι την προπνή το ράμα Σέβα, η οποία με το να δει τον καρπό, το απογορευμένο καρπό στον παράδεισο, είδε το δέντρο λέει ότι είναι καλό και έτσι μετά πήρε και έφαγε. Αν δεν έβλεπε, δεν έρχονται σε επιθυμία να δει, αφού είπε ο Θεός θα τρώτε απ' όλα εκτός από ένα δέντρο. Τι θες και ασχολείς τώρα με αυτό το δέντρο και το κοιτάς. Επειδή το είδε, μετά έτσι είδε επιθυμία και άκουσε βέβαια και το φίδι και το έφαγε. Και έτσι πέθανε. Βλέπετε τα μάτια μπήκε ο θάνατος. Ούτε λέει να βλέπεις με ειδονή τα εύμορφα ρούχα, τα όμορφα ρούχα ή τα χρήματα και το αργύριο, τα σημικά ας πούμε, τα χρυσαφικά ή τις λαμπρές δόξες του κόσμου. Έτσι αυτό που δείχνουν εξωγούς στους κινηματογράφους, βλέπετε εκεί τι γίνεται, τα μεγαλεία και όλα αυτά και θα μπώνονται οι άνθρωποι και οι κοπέλες και οι νέοι και αρχίζουν μετά μια σειρά από προβλήματα ψυχολογικά, ξέρω, και αμαρτίες βέβαια και επιθυμίες. Και γεμίζει ο άνθρωπος ένα σωρό επιθυμίες. Βλέπετε οι διαφημίσεις, ας πούμε. Κάθε άνθρωπο και βλέπει εκεί και γεμίζει ένα σωρό επιθυμίες. Και μετά νομίζω ότι είναι και καημένος, έτσι που δεν μπορεί να τα έχει όλα αυτά. Ενώ όλα αυτά είναι ένα τίποτα. Να μην τα βλέπεις, λέει, όλα αυτά. Ούτε τα εύμορφα ρούχα. Βλέπετε, άνθρωποι σήμερα είμαστε καταναλωτικοί. Από πού ξεκινάει ο υπερκαταναλωτισμός? Πάει από τα μάτια. Βλέπετε πόσα απλά πράγματα, ας πούμε, αν τα προσέχαμε, θα γλιτώναμε από πάρα πολλές αμαρτίες και από πάρα πολλά λάθη. Έτσι, ο άλλος μπαίνει, ας πούμε, στη διαδικασία να βλέπει τα χρυσαφικά, μετά να πάει να παίξει, ας πούμε, στο λότο, να παίξει στο καζίνο, και μετά να καταλήξει και να αυτοκτονήσει κιόλας. Πόσοι άνθρωποι? Από τα μάτια. Ε? Τι απλό, πιο απλό να προσέχεις τα μάτια, να μην δεις αυτό. Τι με νοιάζει τώρα, τι είναι αυτά εκεί, να κοιτάξω εγώ όλα αυτά τα ανούσια πράγματα. Ούτε λοιπόν να βλέπεις με ειδονή τις λαμπρές δόξες του κόσμου, για να μην περάσει από τα μάτια σου, μέσα στην ψυχή σου, το πάθος της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας. Έτσι καθόμαστε και βλέπουμε, ας πούμε, τους μεγάλους, ξέρω, ποδοσφαιριστές, τους στάρ, πώς τους λένε, όλα αυτά τα ψεύτικα μεγαλεία του κόσμου, μετά γεμίζει με επιθυμία. Σου λέει το παιδί, γιατί να το κάνει και εγώ, αυτός είναι, πόσο μεγάλος θα είναι αυτός, είναι μια φούσκα είναι όλα αυτά, τίποτα. Απόστρεψον γαρ φυσί τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα. Βλέπετε τι λέει ο Δαβίδ. πάρε λέει τα μάτια μου, απόστρεψε τα μάτια μου, για να μην δω ματαιότητα, να μην δω μάτια πράγματα. Παρακαλά τον Θεό, φύλαξε τα μάτια μου, εσύ Θεέ μου. Και γενικότερα λέει, σου λέω να φυλάγεις τα μάτια σου και να μην βλέπεις χορούς, παιχνίδια. Καθόμαστε τώρα, βλέπουμε μάτς, σου λέει, τηλεόραση, ποδόσφαιρο, ή στα γήπεδα τρέχουμε, τραπέζια, ξεφαντώματα, μην βλέπεις τέτοια πράγματα, μαλώματα, ακούς τσακώνεται, πας να δεις, γιατί να δεις, γιατί να γεμίσεις τα μάτια σου με αυτό το πράγμα, το άσχημο θέαμα, να μην βλέπεις μαλώματα και άσεμνα πράγματα που αγαπάει ο μωρός κόσμος, ο ανόητος κόσμος, και τα έχει εμποδισμένα ο νόμος του Θεού. Όλα αυτά είναι ματαιότητα. Απόστρεψε τους οφθαλμούς του, μη δεις ματαιότητα, μη δεις μάτια πράγματα. Αλλά να φεύγεις και να κλείνεις τα μάτια σου από αυτά, για να μην γεμίσεις την καρδιά σου και τη φαντασία σου από αισχρές εικόνες και πάθη, και σηκώσεις ταραχή και πόλεμο νέο κατά πάνω σου, αφήνοντας τον αγώνα που έχεις να αγωνίζεσαι εναντίον των παλαιών σου παθών. Έχεις που έχεις τον αγώνα με τα παλιά που έχεις ρίξει μέσα σου όλα αυτά τα χρόνια που έζησες με αμέλεια, έτσι. Μέχρι να μετανοήσεις και να βρεις τον Θεό, κάποια χρόνια τα πέρασες στο σκουπίδο Τενεκέ, ας πούμε, και ανακάτευες βρωμιές. Λοιπόν, τουλάχιστον έχεις να ασχοληθείς με αυτά, έχεις τον αγώνα σου να τα βγάλεις αυτά, να καθαρίσεις ποιες σου. Μην βάζεις και καινούρια. Πρόσεξε τουλάχιστον τις αισθήσεις σου. Μην βάζεις και καινούρια σκουπίδια μέσα σου και έχεις αφορμή για καινούριους πολέμους. Γιατί κάθε τι που μπαίνει μέσα μας, είτε ενεργεί, ας το πούμε, θεραπευτικά, είτε ενεργεί μολυσματικά, όπως και οι τροφές. Αν είναι η τροφή καλή, έτσι βοηθάει στην υγεία. Αν είναι μολυσμένη, αν είναι χαλασμένη, το φαγητό που θα φας χαλασμένο, θα αρρωστείς ακόμα χειρότερα αν είσαι άρρωστος. Θα πας και δηλητηρίασαι και μπορείς να κινδυνεύσεις και να πεθάνεις. Έτσι λοιπόν, όταν μπαίνουν άρρωστα πράγματα από τα μάτια μας, η ψυχή μας αρρωσταίνει ακόμα περισσότερο. Είναι ανάλογο τι τρως. Άμα τρως χαλασμένα πράγματα, φυσικά θα αρρωστήσεις. Έτσι και η ψυχή βλέπει ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να παίρνει υγιή τροφή. Και ξέρουμε ποια είναι η υγιής τροφή που μπαίνει, ας πούμε, από τα μάτια. Είναι να βλέπεις εκκλησίες, να βλέπεις, να διαβάσεις την Αγία Γραφή, να διαβάσεις τους Αγίους Πατέρες. Έτσι. Ό,τι βλέπεις να είναι αγνό, καθαρό. Οπότε και η ψυχή έχει υγεία. Δηλαδή πόσο απλά είναι τα πράγματα. Ανάλογα τι τρως, αυτό και θα είσαι. Αν τρως αγνά, καθαρά πράγματα, θα είσαι υγιής. Αν τρως μολυσμένα πράγματα, θα αρρωσταίνει η ψυχή μετά. Σου άρεσε, δεν μπορεί να κόψει τα σαρκικά. Βέβαια, πώς να τα κόψει τα σαρκικά, μα εσύ έχεις τηλεόραση μπροστά. Βέβαια, δεν κόβεται. Πώς να τα κόψει. Έτσι αρρωσταίνει η ψυχή, γιατί γεμίζει με ατακτές επιθυμίες μετά. Να αγαπάς λοιπόν και να βλέπεις εκκλησίες, άγιες εικόνες. Βλέπετε η εκκλησία μας τι όμορφα. Μας βάζει να βλέπουμε εικόνες. Να βλέπεις τον Θεό, την Παναγία μας, τους Αγίους μας, τον Παράδεισο. Αυτά τα φυτά που βλέπετε τα διακοσμητικά είναι τα φυτά του Παραδείσου. Καμιά φορά φτιάχνουν και παγόνια, πουλιά, όλα αυτά είναι για να μας δείξει η Εκκλησία ότι αυτά να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι τη μακαριότητα του Παραδείσου. Όλα αυτά τα ωραία. Και τα φτιάχνουμε και μέσα στις εκκλησίες, θα έχετε δει αυτά τα διακοσμητικά. Να βλέπεις δηλαδή τα ιερά βιβλία, τους Άγιους Πατέρες, την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο. Να βλέπεις τα κινητήρια. Σκέφτομαι καμιά φορά που να πάω να περπατήσω, λέω να πάω να περπατήσω σε ένα κινητήριο. Εκεί πέρα βλέπει έχει και ησυχία, α πούμε, δεν πάει ο κόσμος, φοβούνται. Γιατί φοβάσαι. Να πας να κάνεις ένα περίπατο μέσα στο κινητήριο, θα διδαχθείς πάρα πολλά πράγματα. Θα φιλοσοφείς τη ζωή, θα σκεφτείς ότι και εσύ κάποτε εδώ θα έρθεις. Θα κάνεις μια προσευχή για αυτούς που είναι εκεί πέρα. Έτσι. Να βλέπεις λέει τους τάφους και όσα άλλα είναι σεμνά και άγια, τον οποίον η θεωρία σε ωφελεί. Θυμηθείς το θάνατο. Έτσι βλέπετε, το έχουμε πει ότι ο θάνατος είναι ταμπού. Ο κόσμος δεν θέλει να θυμάται θάνατο. Είναι μακριά από μας. Γιατί και φάει ξύλα. Αλλά δεν είναι κακό ο θάνατος. Ίσα σε συγκρατεί από πάρα πολλές αμαρτίες. Από όλες τις αμαρτίες. Και κάπου αλλού μάλιστα λέει ο κόσμος, λέει κάθε εβδομάδα κανόνας να πηγαίνεις να επισκέψεις ένα κημητήριο κάθε εβδομάδα. Όπως όλος πάει στο κινηματογράφο, ας πούμε, και γεμίζει ένα σωρό κακές επιθυμίες, εσύ να πηγαίνεις στο κημητήριο. Έτσι λοιπόν μας είπε για τα μάτια. Τώρα λέει δεύτερο, να φυλάγεις και τα αυτιά σου. Η δεύτερη αίσθηση. Η πρώτη, η οποία είναι και η πιο βασιλική, ξέρετε, αίσθηση είναι τα μάτια. Και η ιατρική μάλιστα λέει ότι το 40% των ερεθισμάτων του εγκεφάλου μας, του νευρικού μας συστήματος, έρχεται από τα μάτια. Δηλαδή αν κλείσεις τα μάτια σου, έτσι, ξεκουράζεις κατά 40% το νευρικό σου σύστημα. Αυτό βλέπετε και ο Θεός πόσο μας έχει οικονομήσει που κοιμόμαστε. Και λίγο να κοιμηθείς και κουράστηκα λες. Είναι ακριβώς αυτό, ότι πάμε να έρχονται τα ερεθίσματα από τα μάτια και από τις άλλες αισθήσεις βέβαια, αλλά και τα εξωγήινα από τα μάτια. Και φανταστείτε ότι αν προσέχεις τα μάτια σου, καθαρίζεις και κατά 40% με τον εσωτερικό σου κόσμο, το διάνοιά σου, από τα ερεθίσματα αυτά, τα κακά. Λοιπόν, μετά μας πάει στα αυτιά. Πρέπει λέει να φυλάγεις και τα αυτιά σου. Πρώτον μεν, για να μην ακούεις τα αισχρά και ερωτικά λόγια, τα τραγούδια και τα μουσικά όργανα, από τα οποία γλυκαίνεται η ψυχή σου και η καρδιά σου ανάβει από τη σαρκική επιθυμία. Το ξέρουμε πολύ καλά πως υπάρχει μουσική η οποία καλλιεργεί τη φιλιδονία στον άνθρωπο και τον κάνει, ας πούμε, μαλθακό, τον κάνει φιλίδωνο. Και το ξέρουν και οι αρχαίοι αυτό. Έτσι, και χρησιμοποιούσαν. Και το ξέρουν και οι σύγχρονοι. Και η ροκ μουσική, μάλιστα, πρέπει να ξέρετε ότι έχει τέτοιες συχνότητες που διεγείρουν σαρκικά τους ανθρώπους. Τα ξέρουν όλα αυτά. Αυτοί είναι μάστοροι, ας πούμε. Δασκαλεμένοι. Και ξέρουν τι κάνουν. Γιατί ακριβώς θέλουν να καταστρέφουν. Ο διάβολος είναι να καταστρέφει τους νέους, τι κάνουν. Και ένας τρόπος είναι με τη μουσική. Είναι αθώος, λέει, ακούω τι να είναι. Δεν είναι να ακούσω τι να είναι. Δεν μπορείς να ακούσω τι να είναι. Δεν με πειράζει, λέει, τα λόγια είναι. Όχι, δεν είναι μόνο τα λόγια. Και το μέλος είναι. Και το μέλος ακόμα μπορεί να σε διαγείρει, να σε βρίξει την αμαρτία. Να μην ακούς, λοιπόν, λέει, ούτε λόγια, ούτε τραγούδια, ούτε όργανα, τα οποία ανάβουν στην αρχική επιθυμία. Γιατί είναι γραμμένο. Όλων των ειδών τα τραγούδια, μόνο αυτά τα ρόχα μην ακούω. Όλα των ειδών τα οποία σου κάνουν κακό. Και η κλασική μουσική δεν είναι όλη αθώα, η κλασική μουσική που λέμε την ακούσετε, δεν είναι όλη αθώα. Γιατί ο κάθε συνθέτης περνάει μέσα στη μουσική του το ιστορικό του κόσμο. Αν είναι αρρωστημένος, είναι εμπαθής, θα περάσει τα πάθη του. Και ας είναι και κλασικός. Είναι γραμμένο, απόστρεψον από σου επονιδείς τους λόγους. Να διώξεις από σένα, λέει, λόγους που έχουν μέσα τους όνειδος, έχουν ντροπή. Προξενούν δηλαδή καταστάσεις που φέρνουν ντροπή στον άνθρωπο. Είναι από τις παροιμίες, από την Παλαιά Διαθήκη. Δεύτερον, δε, για να μην ακούεις τους χωρατάδες και τα γελοτοπιά λόγια, όπως μάλιστα είναι οι μυθολογίες, και τα ποικίλα και διάφορα του κόσμου ψευδολογήματα, νοστιμευόμενος και γλυκαινόμενος σε αυτά. Έτσι, υπάρχουν μύθοι, ας πούμε, μυθοπλασίες, διάφορα ιστορήματα, τα λέμε σήμερα, ένα σωρό ιστορίες, διάφορα. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά, έτσι, τηλεόραση, σενάρια, σου λέει, σύριαλ, ένα σωρό πράγματα. Μην τα ακούς, λέω, όλα αυτά. Επειδή δεν είναι πρέπον στον χριστιανό να ακούει με θηδονή στάφτα, αλλά εκείνο το διεφθαρμένο ανθρώπων, περί των οποίων είπε ο Παύλος ότι πνιθόμενοι την ακοή, γαργαλάνε δηλαδή την ακοή τους, από μεν της αληθείας την ακοή να αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους τραπίσονται και παίρνουν τα αυτιά τους οι άνθρωποι από την αλήθεια, που είναι ο λόγος του Θεού, και ευχαριστούνται να ακούνε μύθους. Τρίτον, για να μην ακούεις με γλυκύτητα, να προσέχεις τα αυτιά σου εννοεί έτσι πάντα, να προσέχεις τα αυτιά για να μην ακούεις με γλυκύτητα τις κατακρίσεις και καταλαλιές που οι άλλοι κάνουν κατά του πλησίον. Ή να τις εμποδίζεις, αν μπορείς, ή να μην στέκεσαι να τις ακούεις, τις καταλαλιές και τις κατακρίσεις. Έχουν πει και άλλη φορά, ας πούμε, αυτή τη ζημιά την κάνει σήμερα τηλεόραση κατ' εξοχήν. Την κάνουν και οι παρέες, ξέρω, στα καφενεία, στις γειτονίες, όπου, στα σαλόνια, παντού ακούς κατάκρισης, έτσι. Και σου λέει πώς θα γίνει να αποκτήσει ενδιαφέρον συζήτηση, αρχίζουμε κατάκριση. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι ολέθριο για την ψυχή. Ή να σηκωθείς να φύγεις, λέει, ή να το σταματήσεις, να διαμαρτυρηθείς. Ή καθόμαστε τηλεόραση και βλέπουμε τους άλλους που βρίζονται, τσακώνονται. Και αυτό συμμετοχή σε αμαρτία είναι και αυτό. Να μην ακούς λέει τέτοια πράγματα. Γιατί βλάπτεις την ψυχή σου. Επειδή ο Μέγας Βασίλειος αφορισμού αξίως κρίνει τόσο εκείνους που καταλαλούν όσο και εκείνους που στέκονται και ακούν τις καταλαλιές. Τους αφορίζεται όχι μόνο αυτός που καταλαλεί, που κουτσομπολεύει δηλαδή να το πούμε απλά, αλλά και αυτός που κάθεται και τον ακούει. Και δεν διαμαρτύρεται. Δεν προσπαθεί να αλλάξει την κουβέντα. Έτσι, γιατί είναι σαν να του λέει καλά κάνεις που κατακρίνεις. Μπορεί να μην συμμετέχει, αλλά και μόνο που κάθεται και τον ακούει, συμμετέχει. Λέει ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν, ή τη ευρεθεί καταλαλών την όση ή ακούν καταλαλούν το τεινόν και μη επιτιμών αυτό, συν αυτό αγορησέστε. Έτσι, ακούς κάποιον και δεν τον επιτιμάς, ακούς κάποιον που καταλαλεί και δεν τον επιτιμάς, να αφορίζεσαι λέει μαζί με αυτόν. Τέταρτο, να φυλάγεσαι να μην γλυκαίνεσαι και ακούεις τα αργά και μάταια λόγια και τις φλιαρίες στις οποίες καταγίνεται ο περισσότερος κόσμος. Αργά και μάταια λόγια. Έτσι. Ένα σωρό. Περί ανέμων και υδάτων που το λέμε. Όχι για τον Μπάουκ, δεν ξέρω, για τις προσφυγικές ομάδες, πολιτική. Ένα σωρό πράγματα, μάτια, μάτια, τελείως. Και ο Σολομών είπε, μάτιον λόγων μακράν μου πείσουν. Μάτιον λόγων διώξε μακριά από μένα, λέει ο Σολομός. Και στην Έξοδο πάλι γράφει «Ου παραδέξει ακοήν ματέαν». Να μην παραδέξεις μάτια ακοήν, μάτια πράγματα, μην θες να ακούς. Και ο Σολομών είπε «Μάτιον λόγων μακράν από μου πείσα». Και ο Κύριος είπε «Πά ρήμα αργών, ο εάν λαλήσω είναι άνθρωποι, να αποδώσω περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως». Για κάθε λόγο αργό, λέει, που θα πούνε οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγο για αυτόν. Την ημέρα της κρίσεως. Για κάθε αργό λόγο. Για κάθε λόγο δηλαδή που είπαμε χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Χωρίς να χρειάζεται να το πεις. Και συντόμως υπήν, να τα πούμε τώρα λέει συνοπτικά, να φυλάγεστε να μην ακούς όλα εκείνα τα λόγια και ακούσματα που μπορούν να βλάψουν την ψυχή σου. Γενικώς τα πάντα. Και αυτά κυρίως είναι οι κολακίες των κολάκων και οι έπαινοι. Για τους οποίους επένους, είπε ο Ισαΐας, «Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς, πλανός είναι ημάς». Αυτοί που μας επενούν, μας πλανούν. Μας βγάζουν το δρόμο μας δηλαδή. Μας οδηγούν σε λάθος δρόμο. Αυτό είναι φοβερό πράγμα, ο έπαινος και η κολακία. Και βλέπετε πως κατεξοχήν το κάνουμε και ο ένας τον άλλο, κυρίως το κάνουμε στα παιδιά. Και τα καταστρέφουμε έτσι τα παιδιά. Τα πλανάμε τα παιδιά. Τα βγάζουμε από το σωστό δρόμο, τους καλλιεργούμε τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Και τα βγάζουμε μετά προσάρμοστα και άρρωστα. Να αγαπάς δε να ακούς τα θεία λόγια, τις ιερές μελωδίες, τα ψάλματα και όλα όσα είναι σεμνά, άγια, σοφά και ψυχοφελή. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πάρε να ακούσεις μια ομιλία πνευματική. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορεί να αφαιρθεί κανείς. Πας στο αυτοκίνητο σου μέσα, ταξιδεύεις μισή ώρα, μία ώρα κάθε μέρα. Μπορείς να ακούσεις μια πνευματική ομιλία. Να θρέψεις την ψυχή σου, να ελεήσεις την ψυχή σου. Έτσι, ο Χριστός μας όταν είπε «Μακάρι ελεήμονες», ότι αυτοί ελεηθίσονται, έτσι, δεν εννοούσε μόνο τους άλλους να ελεούμε, αλλά και την ψυχή μας και τον εαυτό μας. Γιατί τι είπε ο Χριστός, όταν ελεήσεις, λέει, τον φτωχό, ελεήσεις εμένα. Και ο πρώτος στοχός είμαι εγώ ίδιος, η ψυχή μου. Έτσι, μια, πολλές φορές είναι νηστική. Και οι άνθρωποι σήμερα αν είναι άρρωστοι είναι επειδή δεν τρέφονται πνευματικά. Ούτε διαβάζουν, ούτε προσεύχονται. Δεν διαβάζουν ούτε γεγραφή, ούτε προσεύχονται. Και αρρωσταίνει βέβαια ο άνθρωπος μετά, γιατί όπως και σωματικά, άμα δεν τρως, θα αρρωστήσεις. Έτσι και η ψυχή. Να αγαπάς λοιπόν, να επιδιώκει να ακούς θεία λόγια και ψάλματα. Και μάλιστα να αγαπάς να ακούς τις ατιμίες και ύβρις που σου κάνουν οι άλλοι. Εδώ είναι που. Ας με σπάει κόκαλα μάγες. Να αγαπάς λέει να ακούς τις ατιμίες και τις ύβρις που σου κάνουν οι άλλοι. Εμείς το αποστρεφόμαστε. Μην τυχόν και μας θίξουν. Μην τυχόν και μας πούν καμιά κουβέντα έτσι και χάσουν την αξιοπρέπειά μας. Αυτό που δεν πρέπει να θέλουμε, αυτό θέλουμε. Ενώ σου δάγεις να το θέλεις. Να το επιθυμείς να σε αδικούν και να σε βρίζουν οι άλλοι. Φυσικά ποτέ να μην το κάνεις. Ούτε να αγαπάς να βλέπεις άλλους να βρίζονται μεταξύ τους, ούτε να θες να ακούς. Αλλά όταν δεν γίνεται σε σένα, να το θέλεις. Γιατί σε ωφελεί, σου ωφελεί από μέσα σου τη σαπίλα, τη βρωμιά που έχεις. Την φιλιδονία και όλα αυτά. Έτσι καθαρίζει η ψυχή. Όχι με το να μας κολακεύουν και να μας χαϊδεύουν με τα λόγια, αλλά με το να μας βρίζουν, να μας ατιμάζουν. Λέει ο Αϊζάνης Κλίμακος, να πίνεις λέει αχόρταγα την ατιμία. Γιατί αυτή σου αφαιρεί την λαγνία. Την λαγνία, ξέρετε, αυτή είναι η σαρκική επιθυμία, ας πούμε. Σαρκικό πάθος που έχουμε. Καθαρίζει ο άνθρωπος με το να δέχεται και να υπομένει και να χαίρεται που τον βρίζουν. Να δέχεται με χαρά τις ατιμίες και τις ύβρις. Να αγαπάς λοιπόν να ακούς αυτά. Μαζί με τα ψαλμάτα και με τα λόγια του Θεού. Λέει να αγαπάς να ακούς και αυτά. Μπορείς να μαλώσεις, ας πούμε, ο πνευματικός, ο γέροντάς σου. Πρέπει να το δέχεσαι και με χαρά μάλιστα. Όχι να λες πω από τι είναι αυτό, δεν ξέρω να πάω σε αυτό. Καταλάβατε και οι γέροντάς το κάνουν αυτό, κάνει απλά επίτηδες. Έτσι, για να βοηθήσουν τον άνθρωπο, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι το φάρμακο της ψυχής. Κάνε πεις καλά τώρα γιατί μου το είπε αυτό, δεν πρέπει να το πεις, θα πεις ξέρει τι κάνει ο γέροντας. Είναι μάλλον γιατί βλέπει μέσα μου ότι αυτό είναι το φάρμακο. Και αυτός είναι ο γιατρός που σε αγαπάει. Δεν είναι να κάνει marketing, να σου λέει συνέχεια τι καλός που είσαι. Έτσι δεν σε βοηθάει. Σου τρέφει τον εγωισμό. Μας είπε λοιπόν και εκεί για την ακοή. Τώρα θα μας πει για την όσπρηση. Θέλεις κάτι να ρωτήσεις, Μανώλη? Δεν μας μαλώνετε καμιά φορά. Εγώ δεν σας μαλώνω, να κάνω. Τρίτον λέει, να φυλάγεις την όσφρησή σου από τα μοίρα, τους μόσχους, τα αρώματα δηλαδή, και τα άλλα ευώδη αρώματα, τα οποία δεν πρέπει ούτε πάνω σου να κρατείς, να σου λέει να βάλω άραμα σου λέει, ή να χρίεσαι, ούτε με υπερβολή να μυρίζεσαι. Επειδή όλα αυτά είναι ίδια των ασέμνων γυναικών και όχι των σοφρών ανδρών. Είναι τα αρώματα όλα αυτά, είναι ίδια, ιδιώματα, δηλαδή τα χρησιμοποιούν οι άσεμνες γυναίκες και όχι οι σοφρώνες άνδρες. Και αποχαυνώνουν την αδρία της ψυχής. Δηλαδή σε κάνουν χαύνο, δηλαδή σε σκορπίζουν. Τα που βάζουν συγγνώμη στις εικόνες της εκκλησίας με το άρμα αυτό για να καθαρίσει κακό είναι. Όχι, για τις εικόνες μπορούμε. Για τον εαυτό μας. Αλλά αυτά είναι ελαφρά άρωματα. Έχει κάτι άλλο που είναι άσχημα. Αν ότι αυτά που είναι στις εκκλησίες είναι καλό το άρωμα. Εκεί είναι λατρεία στον Θεό. Μάλιστα. Όπως και η γυναίκα εκείνη πήγε και άλυψε με μοίρα τον Κύριο. Και ο Κύριος το δέχτηκε. Στον Κύριο να το κάνουμε, στον εαυτό μας να το κάνουμε, λέει ο γιατί αυτά αποχαυνούν, τον κάνουν τον άνθρωπο χαύνο. Έτσι. Και κάνουν να έρχονται στους μεταχειριζόμενους αυτά οι προφητικές εκείνες κατάρες που λέγουν «Και έστε αντί ως μης ιδίας κονιορτός», λέει ο Ισαΐας. Θα γίνει σκόνη δηλαδή, αντί του αρώματος που έχεις βάλει. Και ουέ ή τα πρώτα μοίρα χρειόμενη. Αλίμονος αυτούς που βάζουν τα πρώτα μοίρα, τα αρώματα. Μας είπε και για την όσφρηση λοιπόν. Τέταρτον λέει, να φυλάγεις τη γεύση και την κοιλία σου, για να μην δουλώνεται στα παχαία και ειδονικά και πολυπίκυλα φαγητά και νόστιμα και ευώδη πιωτά. Έτσι, να μην γίνεις κοιλιόδουλος μην αγαπάς τα παχιά φαγητά, αυτά τα λιπαρά, έτσι. Και τα ειδονικά και τα πολυπίκυλα. Έτσι, σου λέει άλλος ποίημα, λέει, είναι αυτό το φαγητό. Ποίημα, ποίηση. Ξέρω, ακούς κάτι πράγματα, λες, τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Έχουμε γίνει, έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα, ναι. Ναι, η μόνη, ας πούμε, ειδονή σαν να είναι αυτό το πράγμα. Να μην δουλώνεσαι ούτε στα πιωτά. Γιατί αυτά τα τριφυλά τραπέζια, προτού με να τα αποκτήσεις, έχουν σε κάμου να πέσει σε κλεψίες, ψεύδι, κολακίες και άλλα μύρια δουλικότατα πάθη. Έτσι, όταν τα επιθυμείς αυτά τα τραπέζια, μετά για να τα αποκτήσεις θα κάνεις και κλεψίες, έτσι θα κάνεις και κολακίες και ψέματα. Και όταν τα αποκτήσεις θα σε γκρεμίσουν στους λάκους των σαρκικών ειδονών, γιατί από τη γαστριμαργία, έτσι, και τη λεμαργία πάμε μετά στα άλλα σαρκικά πάθη. Από τις ειδονές της γαστέρας πάμε στα υπογάστρια μετά. Το λένε οι πατέρες. Και θα γκρεμιστείς, λέει, και στις κτηνώδεις ορέξεις σου. Έτσι θα γίνεις σαν τα ζώα, τα οποία βλέπεις ότι όταν δουν ένα φαγητό, ορμάνε να το φάνε. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι έτσι. Είδες φαγητό, όρμησες. Έχεις λογική, μπορείς να συγκρατηθείς. Θα πεις τώρα είναι νηστεία, δεν τρώω. Μπορεί να περνάς έξω από το γυράδικο, ας πούμε, αλλά δεν τρέχουν τα σάλια σου. Μπορεί να μην τρέξουν, άμα το θέλεις. Αλλά άμα λειτουργείς μόνο με το αίσθηκτο, θα τρέξουν τα σάλια σου και δεν θα μπορείς να συγκρατηθείς. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι πλέον μόνο αίσθηκτο. Αν όμως επιθυμήσεις αυτά τα φαγητά, μετά θα κρεμιστείς και στα σαρκικά και στις κτηνώδεις ορέξεις, όσες ενεργούν κάτω από την κοιλία και έχουν να φέρουν κατ' επάνω σου εκείνες τις προφητικές κατάρες του αμμός. Ουέ οι αισθίοντες ερήφους εκπυρνίων και μοσχάρια εκ μέρους βουκολίων βαλαθινά, όσες τότε ελογίσαντο και ούχος φεύγοντα, οι πίνοντες των διηλισμένων ίνων. Έτσι, αλλήμωνος αυτούς, λέτε, που τρέφονται με τα κατσίκια από τα πίμνια και με τα μοσχάρια, τα μοσχαράκια γάλακτες, αυτό που λέει, τα γαλακτινά, και τα θεωρούν αυτό ότι είναι σταθερά και δεν φεύγουν, ότι δηλαδή δεν είναι, ότι είναι, αυτό είναι η μόνη απόλαυση και η σταθερή, αυτό θα το έχουν αιώνια, ας πούμε. Ενώ όλα αυτά είναι προσωρινά, πρόσκαιρα, το έφαγες, λοιπόν τελείωσε. Δεν και τίποτα. Και αλλήμωνο και αυτοί οι οποίοι πίνουν, λέει, το διηλισμένο ίνο, αυτό το στραγγισμένο, έτσι, το ραφιναρισμένο. Ναι, για πες το. Αυτό που λέτε ήταν, υπάρχει διάρκεια, συνέχεια, όταν είναι, εν πάση περιπτώσει, κάπου κάπου, ας πούμε, το Πάσχα θα πάμε το άλλο για μια στιγμή, είτε τότε. Εδώ αυτό λέει, να φυλάς τη γεύση σου, λέει, από όλα αυτά. Να μην υποδουλώνεσαι σε αυτά. Όχι, όχι. Μπορείς να τα φας, αλλά να μην υποδουλωθείς, έτσι, να δοξάσεις τον Θεό μέσα από αυτά, έτσι. Αλλά πάντα πρέπει να έχεις το νου σου, να φυλάγεσαι. Βλέπεις, ας πούμε, και στο Άγιο Όρος, ξέρω εγώ, αν πας πριν τις μεγάλες Σαρακούσεις, θα δεις που τρώνε οι μοναχοί, τρώνε, αλλά συγχρόνως διαβάζουν κιόλας στην τράπεζα. Γιατί διαβάζουν στην τράπεζα? Για να μην είναι ο νου σου το φαγητό. Έτσι, μπορεί να έχεις καλό φαγητό, φας κι εγώ. Για εμάς το καλύτερο φαγητό, ας πούμε, το ψάρι, ξέρω, φας τυρί, αυτά. Γιατί κρέας δεν τρώνε ποτέ εκεί πέρα. Αλλά και πάλι, σου λέει ο νου σου, δεν θα είναι στο φαΐ. Θα προσπαθήσεις να είναι στο Χριστό. Γι' αυτό και βάζουν και διαβάζουν, ας πούμε, Ιερό Χρυσόστομο. Και τρώνε. Και όταν τελειώσει το φαγητό, πάλι πας στην εκκλησία. Για να διαβάζουν το απόδειπνο. Δηλαδή, μετά το δείπνο. Έτσι, όλη η ζωή μας, δηλαδή, είναι ο Χριστός, δεν είναι το φαγητό. Πρέπει να φυλάγεσαι, μας είπε και για την γεύση, έτσι, και για την κοιλία. Τώρα θα μας πει για την αφή, η οποία είναι και αυτή πολύ, και πιο επικίνδυνη, θα έλεγα, αίσθηση, γιατί είναι η πιο χονδρή αίσθηση. Να φυλάγεσαι, λέει, και από την, να μην πιάνεις με το χέρι όχι μόνο ξένο σώμα ή γυναικός ή ανδρός, γέροντος και νεοτέρου, αλλά ούτε το δικό σου σώμα. Και μάλιστα τα κρύφια μέλη σου χωρίς ανάγκη. Βλέπετε, πάει σε λεπτομέρειες, αλλά που είναι ουσιαστικές. Γιατί από εκεί ξεκινάνε πολλές αμαρτίες, από την αφή. Έτσι. Φρόστι, κακό είναι να πιάνουμε το χέρι. Κακό είναι. Μπορεί να βρει αμαρτία από αυτό. Έτσι, γι' αυτό ας το πούμε σήμερα, βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν πέσει πάρα πολύ στα σαρκικά πάθη. Αφενός διότι έχουμε πέσει την κοιλιοδουλεία, και αυτό δεν προσέχουν οι άνθρωποι, έτσι, και στην αφία, ας το πούμε, έτσι, και στα μάτια και όλα αυτά. Δεν φυλάμε τις αισθήσεις μας. Οπότε μετά δεν μπορείς να χαλιναγωγήσεις τα σαρκικά πάθη. Είναι αυτό που λέει πάλι το γερωτικό, ότι προσπαθώ, λέει, να κόψω τα πάθη μου και δεν μπορώ. Και του λέει ο γερωτής, πώς θα τα κόψεις, λέει, αφού έχεις μέσα σου τα σκεύη των παθών, τα σκεύη τους. Τα σκεύη είναι οι προϋποθέσεις. Είναι αυτά που μαγειρεύουν, ας πούμε, τα πάθη. Βγάλε, λέει, τα σκεύη και θα ελευθερώσεις τα πάθη. Δηλαδή κάθε πάθος έχει κάτι άλλο προηγουμένως που κάνεις λάθος και σε οδηγεί στο πάθος. Έτσι, και είπαμε, οι προϋποθέσεις για τα σαρκικά πάθη είναι όλα αυτά. Προσεξή στα μάτια, στην αφή, στα αυτιά, στην γεύση. Να φυλάγεσαι λοιπόν να μην πιάνεις. Γιατί όσο χοντροτέρα είναι αυτή η αίσθηση της αφής, τόσο αισθητικότερα είναι και ζωντανότερα κινεί, τόσο αισθητικότερα και ζωντανότερα κινεί τα πάθη της σάρκας και κατακριμίζει τον άνθρωπο έως και σε αυτή την πράξη της αμαρτίας. Και όλες μεν οι άλλες αισθήσεις υπηρετούν την αφή και τρόπο την από μακριά εργάζονται την αμαρτία οι άλλες αισθήσεις, τα αυτιά, τα μάτια κλπ. Αλλά όταν κάποιος φτάσει στην αφή, φτάσει να πιάσει, τότε δύσκολα πλέον μπορεί να κρατηθεί και να μην κάνει την αμαρτία, γίνεται πλέον συγκατάθεση. Στην αφή αναφέρεται και ο στολισμός της κεφαλής και του σώματος και των ποδιών. Επομένως λέει να φυλάγεσαι να μην καλοποιήσεις το σώμα σου με μαλακά και ποικιλόχρωα και λαμπρά ημάτια ή με πολυέξοδα καλύματα της κεφαλής ή με πολύτιμα υποδήματα. Δηλαδή να προσέχεις και τα ρούχα που θα φορέσεις, και αυτό είναι μέσα στην προσοχή της αφής, να μην είναι μαλακά. Αυτό βλέπετε, ας πούμε, οι Άγιοι φορούσαν, ας πούμε, ρούχα από μαλλί κατσικίσιο, τρίχινα, ναι, για να ταλαιπωρείται, ας πούμε, ταλαιπωρείται και η σάρκα, ναι. Και να μην φοράς πολυτελή ρούχα, γιατί και αυτά σου καλλιεργούν την υπερηφάνεια. Ούτε πολυτελή υποδήματα, ναι, ούτε ποικιλόχρωμα. Βλέπετε πόσο σε λεπτομέρειες στέλνετε ο Άγιος. Ούτε να ξέρετε, ναι, σε γίνονται τώρα. Ούτε αυτό φυσικά, ναι. Γιατί όλα αυτά, λέει, είναι γυναικοπρεπή και ανάρμοστα στους άντρες. Αλλά μόνο, λέει, να φορείς στενά και ταπεινά και όσα είναι αναγκαία και για το κρύο του χειμώνα και για το καύμα του θέλους, για να συντηρείται το σώμα. Για να μην ακούσεις κι εσύ εκείνο που άκουσε ο πλούσιος που φορούσε την πορφύρα και το βύσο, που λέει το Ευαγγέλιο. Τι άκουσε εκείνος ο πλούσιος που δινόταν έτσι πολυτελώς? Απέλαβε τα αγαθά σου τη ζωή σου. Τι θες από μένα τώρα? Αυτά που απέλαβες στη ζωή σου, τα αγαθά σου. Και έτσι σε σένα η κατάρα που λέει ο Εζεκίηλ, και αφαιλούνται τα σμήτρας από τον κεφαλόν αυτών και των ημαρτιμών των ποικίλων αυτών εκδύσονται. Έτσι κάποια στιγμή θα τα αφήσεις όλα αυτά, δηλαδή, τα πολυτελή και τα καλύματα της κεφαλής και τα ρούχα σου, και θα παρασταθείς μπροστά στον Θεό. Στην αφή επίσης αναφέρονται και οι άλλες αναπαύσεις του σώματος, όπως είναι οι καλοπισμοί των μαλλιών, έτσι, τα χτενίσματα όλα αυτά, και των γενίων, τα λαμπρά και πολύτιμα σπίτια, οι πολυέξοδες και μαλακές στρωμνές, έτσι, τα κρεβάτια και οι καθέδρες, οι καρέκλες, όλα αυτά είναι στην αφή. Και από όλα αυτά, λέει, να φυλάγεσαι, γιατί όλα αυτά βλάψουν τη σοφροσύνη σου και προξενούν την πορνεία και τα σαρκικά πάθη. Για να μην κληρονομήσεις, λέει, το ουέ του προφήτου Αμός, που λέει, ουέ οι καθέδοντες επί κλινών ελεφαντίνων. Αλλήμον, λέει, σε αυτό που ξαπλώνουν σε κρεβάτια από ελεφαντόδοντο και κατασπαταλώντες επί τις στρωμνές αυτών, και ρίχνουν τα χρήματά τους στο να έχουν έτσι πολυτελή στρωμνές και κρεβάτια, πολυτελή στρωμνές. Αυτά που σου είπα έως τώρα είναι η γη την οποία καταδικάστηκε να τρώει ο νοητός όφης, ο διάβολος, όλα αυτά τα υλικά που τρέφουν τις αισθήσεις και δίνει δονή στις αισθήσεις. Όλα αυτά. Αυτά λέει είναι η γη την οποία καταδικάστηκε να τρώει ο διάβολος, που του είπε ο Θεός, θυμάστε, όταν τον έδιωξε από τον παράδεισο μαζί με τον Αδάμ και την Εύα, του είπε είσαι στη γη θα σέρνεσαι και η γη θα τρως. Το τοφίδι σέρνεται στη γη από τότε. Ο διάβολος, ο νοητός όφης. Τρώει ο διάβολος δηλαδή, τι τρώει, αυτά τα πράγματα που δίνει ειδονή στις αισθήσεις. Αυτά που αρέσουν και στο σαρκικό άνθρωπο, έτσι, τα φαγητά, όπως είπαμε, τα θεάματα, τα ακούσματα, όλα αυτά που τρέφουν τις αισθήσεις και τα πάθη σαρκικά, αυτά είναι η τροφή του διαβόλου. Είναι η γη που καταδικάστηκε να τρώει ο διάβολος. Δηλαδή όταν εμείς τα τρώμε, ουσιαστικά τρώμε αυτό που τρώει και ο διάβολος. Και μοιάζουμε στον διάβολο και δίνουμε και χαρά στον διάβολο μετά. Αυτά λοιπόν είναι η ύλη, η τροφή με την οποία τρέφονται όλα τα πάθη σαρκός. Αυτά που αγαπάει και ο διάβολος δηλαδή, τα αγαπάει και ο άνθρωπος σαρκικός. Και λοιπόν, εάν εσύ δεν τα καταφρονήσεις, πως ελάχιστα όπως και είναι και ανάξια να τα προσέχεις, και δεν τα πολεμήσεις γενναίως και δεν τα αφήσεις και αντίθετα αν τα πολεμήσεις γενναίως και δεν τα αφήσεις να μπουν διαμέσως των αισθήσεων στην ψυχή και στην καρδιά σου, σε πληροφορώ ότι αληθινά εύκολα θα αφανίσεις τον διάβολο και τα πάθη του σε λίγο καιρό και θα φανείς νικητής άριστος σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο. Αν τα πολεμήσεις λοιπόν λέει και δεν τα αφήσεις να μπουν μέσα σου όλα αυτά που είναι η γη που τρώει ο διάβολος, πολύ εύκολα θα νικήσεις μετά λέει τα πάθη. Αν προσέξεις τις αισθήσεις σου. Είναι αυτό που πολύ όμορφα λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Νίκη δίχα αγώνας. Γίνεται νίκη χωρίς καν αγωνιστής. Όταν προσέξεις τις αισθήσεις σου. Τι πιο απλό πράγμα. Σου λέει την καρδιά σου δεν μπορεί να την καθαρίσεις, βέβαια δεν μπορεί, δύσκολα. Το διάνοιά σου τη σκέψη σου και αυτή δύσκολα. Τα μάτια σου όμως μπορείς. Μπορείς να μην δεις. Γιατί να δεις. Να κλείσεις τα μάτια σου. Βλέπετε η πρόνοια του Θεού μας έχει βάλει κουρτίνες. Έτσι να το. Τα βλέφαρα. Γιατί τα έχει βάλει τα βλέφαρα ο Θεός. Για να κλείνουμε τα μάτια μας. Να μην βλέπεις. Σε διδάσκει. Τη γλώσσα σου έχει βάλει τα χείλη εδώ. Φραγμό. Τα δόντια. Διπλό φραγμό. Έχει διπλό προστατευτικό. Για να μην μιλάς πολύ. Όλα αυτά έχουν έννοια. Τα αυτιά και όλα αυτά. Είναι ακριβώς για να φυλάς τις αισθήσεις. Και έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, αξίζει κάποτε να το πούμε και αυτό, τώρα το κάνουμε με τις γυναίκες, το συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Ή περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων, είναι ολόκληρο βιβλίο αυτό, πώς θα φυλάς τις αισθήσεις σου, μόνο τις αισθήσεις σου, πέντε αισθήσεις σου. Ας κάνουμε αυτά, ας μάθουμε αυτά πρώτα, τα ίδια είναι ουσιαστικά, έτσι, εκεί είναι απλώς πιο αναλυτικά. Πώς να φυλάς τις πέντε αισθήσεις, της φυλακής, δηλαδή της προσοχής πρέπει να έχει ο άνθρωπος στις πέντε αισθήσεις. Είναι κέριο πράγμα, αν κάνεις προσέχεις τις αισθήσεις του και είναι καθαρές οι αισθήσεις, σιγά σε καθαρίζει όλος ο άνθρωπος. Γιατί είναι γραμμένο στον Ιώβ ότι ο μυρμικολέων, δηλαδή ο διάβολος, και έχουμε πει γιατί τον λέει έτσι, η γραφή μυρμικολέοντα, υφανίστηκε και χάθηκε με το να μην έχει να φάγει τροφή. Μυρμικολέον όλετο παρά το μη έχει βοράν. Επειδή δεν είχε να φάει ο διάβολος, γι' αυτό χάθηκε. Και είπαμε τι τρώει ο διάβολος. Έτσι τρώει αυτά που δίνει δονή στις αισθήσεις. Ο διάβολος που είναι τα πάθη μας, που έχουμε μέσα μας λοιπόν, πεθαίνει όταν δεν του δώσεις τροφή. Η τροφή έρχεται από τις αισθήσεις. Αν λοιπόν κόψεις την τροφή που έρχεται από τις αισθήσεις και τρώει ο διάβολος, θα πεθάνει. Να ορίστε τρόπος για να καθαριστεί ο άνθρωπος. Και αυτή είναι η θεραπεία που παίρνει ο άνθρωπος στην Εκκλησία. Και τότε έχεις χαρά, και τότε έχεις ειρήνη, και τότε δεν έχεις κατάθλιψη, και τότε έχεις εγκράτεια, και τότε έχεις αγάπη. Τότε μπορείς να αγαπήσεις αληθινά. Βλέπετε, όλα ξεκινάνε από την κάθαρση. Και η κάθαρση ξεκινάει από την κάθαρση των αισθήσεων. Και μετά θα πας στην κάθαρση του νου και στην κάθαρση της καρδιάς. Και τότε πεθαίνει ο μυρμικολέοντας ο διάβολος. Ο μοναχός Ιώβιος λέει στην Ιώβιβλο του Φωτίου ότι ο διάβολος λέγεται έτσι μυρμικολέον γιατί αρχινά πρώτον να ρίπτει τον άνθρωπο στα μικρά αμαρτήματα. Έτσι, δεν σε ρίχνει αμέσως στα μεγάλα, σε ξεκινάει τα μικρά και έπειτα το ρίχνει στα μεγάλα. Έτσι είπαμε ότι η σαρκική αμαρτία ξεκινάει από μια προσεξία στα μάτια. Έτσι λέω, τι πειράζει τώρα να δω λίγο. Θα δω λίγο, τηλεόραση. Ένα εργάκι, τι πειράζει να δω ένα σύριο. Από εκεί ξεκινάει. Και το λίγο δηλητήριο σκοτώνει. Δεν είναι για να φας ολόκληρο το μπουκάλι, να πεις όλο το μπουκάλι. Και λίγο να πεις, σκοτώθηκες. Έτσι που είπατε προηγουμένως, είναι πιο μικρή αμαρτία με την καρδιά ή με το σώμα, ας πούμε. Και το ένα σκοτώνει και το άλλο σκοτώνει. Το θέμα είναι να μην σκοτωθείς. Έτσι. Από τα μικρά μας ξεκινά, γι' αυτό το λένε μυρμικολέοντα. Έτσι, μυρμικάκι είναι αυτό. Κάνε το, δεν πειράζει. Τα μεγάλα να μην κάνεις. Αλλά μετά σε πάει και στα μεγάλα. Στην αρχή φαίνεται μικρός και ασθενής σαν μυρμήγκι και ύστερα παρουσιάζεται όταν πλέον κάνει την αμαρτία σαν μεγάλο δεντάρι και σε ρίχνει και στην απόγνωση και στην απογοήτευση σου. Πάει τώρα, δεν γίνεται. Έκανε την αμαρτία, πάει, τελείωσε. Παράδειγμα. Ζήσε τη ζωή σου και τελεύθερα. Όπως έλεγε, ας πούμε, η γυναίκα στον Ιώβ. Μέχρι εδώ, μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να συζητήσουμε πριν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο που είναι για τη φαντασία. Ναι, λίγο. Ο Κύριος όταν έδωσε την γυναίκα αυτού που θα αποδείσουν και έκατσε και έγραφε, περίμενε για να μεταμείσουν και να φύγουν ή έγραφε κάτι, στο χώμα. Έγραφε κάτι στο χώμα, λένε οι ερμηνευτές, για να δώσει χρόνο σε αυτούς να φύγουν. Κοίταζε κάτω. Γιατί είπε ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Έτσι όπως είναι ο αναμάρτητος, να ρίξει την λέτρα πρώτος. Τι σχέση έχει αυτό με αυτά που είπαμε? Όχι, άσχημα. Άσχημα. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Ορίστε. Αυτά λέω, όχι, και άσχημα, δεν πειράζει. Ναι. Και για να δούμε σημεία είναι. Στον ενό λαό Ιού Παντελεήμου Αθηπολίνη έχει τη μάχη του τύπου Σταυρού, τουλάχιστον στην Ιερά Μονή Ξενοχώρου του Αγίου Όρου. Είναι μέχρι 1η Απριλίου που στέλνει το παραπάνω η ιδεολογία. Ωραία. Ευχαριστώ. Και ένα δεύτερο, μου έπεσε καταπίκη για ένα φιλάδι στα χέρια και λέγει ότι να ξέρετε, λέει και να προσέχετε, ότι 17 θανάσιμα μαθήματα γίνανε 16. Αξιωματούχοι του Βατικανού ανακοίνωσαν την πρόθεση του Πάπα να αυξήσει τον αριθμό θανάσιμων αμαρτημάτων. Προσθέτως λέει στα παλιά 7 και άλλα 9. Και έτσι λέει από τα Λαμία, Λεμαλία, Χριστία, Πνηρία, Οργή, το ένα Αλαζονία, προσθέτως λέει τώρα και τα εξής καινούργια λέει. Δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνει ο Πάπας. Δεν χρειάζεται. Γιατί κοιτάξτε να σας πω. Ναι, ο Πάπας καταρχάς είναι αιρετικός. Έτσι δεν θα πάρουμε συμβουλές από τους αιρετικούς. Αιρετικός σημαίνει υποδρομένος στον πονηρό, στον διάβολο. Έτσι, και δεύτερον, δεν υπάρχουν θανάσιμα και μη θανάσιμα. Αυτή η διάκριση ακριβώς έχει έρθει από τη Δύση. Όλα είναι θανάσιμα. Όλα τα αμαρτήματα είναι σκοτώνα, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Είναι πιο ελαφρύ, πιο βαρύ. Αφού σκοτώνει, θανάσιμα. Όλα είναι θανάσιμα όταν δεν μετανοούμε. Έτσι, τι είπε ο Χριστός μας. Αν πεις τον άλλο μου, ρε, τι παθαίνεις. Πες την κόλαση. Μα θα πεις μωρέι. Μωρέι είναι κακό να πεις. Δηλαδή βλάκα, ηλίθεια, ας πούμε. Ναι. Ένα ηλίθεια είπα. Πάω στην κόλαση για μένα ηλίθεια. Πες την κόλαση, ναι. Το λέει. Διαβάστε, το έχετε διαβάσει. Και ρε το ίδιο είναι μωρέι. Λοιπόν, γιατί πας στην κόλαση. Γιατί λες έτσι το Θεό. Ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού. Όταν το πεις έτσι το Χριστό, μπορείς να πας στον παράδεισο, δεν τίποτα δεν πας. Καλάβατε. Δεν έχει λοιπόν θανάσιμο και μη θανάσιμο. Τι θα πει θανάσιμο? Όλα είναι θανάσιμο. Θέμα να μην πεθαίνει, να μην τα κάνει. Είναι πήγαιο Θεό και κρίνει αυτό ποτέ είναι το θανάσιμο και ποιο δεν έχει. Αυτά που είπατε τώρα το καλοκαίρι, όταν καμπάνια, τι να κάνουμε εκεί, τι να κάνουμε. Θα ρωτήσω τον πνευματικό σου. Καταρχάς, αν πρέπει να πας στα μπάνια. Έτσι, γιατί υπάρχει κανόνες, όπου το ρωτάς το θέτεις, ας πούμε. Έτσι, και οι κανόνες δεν είναι κανόνες για να μας σκοτώσουν, είναι τρόποι για να θεραπευτούμε. Έτσι, υπάρχει κανόνες που λένε απαγορεύεται να συλλούεσαι με γυναίκες. Συλλούμε. Λούμε μαζί δηλαδή. Έχει ένα μέρος στο ελληνικό. Ναι. Έτσι. Δεν είναι ότι κάνει ο κόσμος να το κάνουμε έτσι αβασάνιστα. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό που κάνω, ας πούμε, το θέλει ο Θεός. Πρέπει να ρωτιόμαστε κάθε φορά. Και η Εκκλησία μας μας έχει πει για όλα. Και πώς θα θεραπευτούμε και πώς δεν θα ξαναρρωστήσουμε. Αυτά είναι οι κανόνες. Έτσι είναι οι θεραπευτικές συνταγές. Έτσι με δημιουργήθηκε ο θέμα με αναγύρωση της σειράς της Ελλάδας και τη κάνει προβλία ή γενικά. Να σχολιάσετε λίγο το θέμα. Δυστυχώς εγώ δεν το άκουσα έτσι με ακρίβεια. Κάτι για ποιες τα θύματα, μπορείς να το πεις τι λέει. Επειδή πρέπει να γίνει ένα σύμφωνο σε ελεύθερες ενώσεις, ένα συμβόλαιο, ας πούμε, αν δείτε εδώ με τον πόνο ζωή, να στη ζώνη. Να ζούμε μαζί, να έχει τα περιθώνα. Η πρώτη είναι να αναγκίνησε τον Ιωαννασσαντό. Σχολείωσε το τηλεόραφο να κάνουν δήλωση. Ολοκληρώσε. Είναι συμβουλευτική πράξη. Θα γίνεται η δήλωση. Όπω αυτή τον άλλον η αναγκίνηση ενό θα έλεγε ότι εκτό γάμου τη σχετικού τη δήλωση η σχέση είναι πονία. Το είπε και ο άνθιμος όμως. Το είπε και ο άνθιμος, η ανακοίνωση που είπε στην Ελλάδα. Μετά έγινε η ιδέα στην Ελλάδα. Και ποιος το πώς θα αντίθεση, που όλος απειλείς και η ιδέα οι υπόλοιποι όμως πλειοψήφισαν τέλος πάντων, οι σκληροί όπως επικράτησαν. Οι οποίοι ήταν αυτή την φράση. Οι ιερόνιοι. Δεν υπήρχε καλό αντίκτυπο, ας πούμε, στα μέσα αναλυτής. Επόμενο να μην πει. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ ξέρω μας τι λέει, άμα δεις πονηρά, το διαβάσαμε τώρα, έτσι, κάνεις νυχία. Όχι να συμβιώνεις. Μεγαλύτερη πορνεία. Τι είναι αυτό τώρα. Και λέει ακόμα το διαζύγιο. Ο γάμος είναι μυστήριο. Διορίζεται, ναι, η διάσταση από 2-4 από μισή θα γίνει 2 χρόνια. Ναι, πάμε, κοιτάξτε, ξαναγυρνάμε στην... Την πρωτόγονη, ας πούμε, εποχή. Ναι, και χειρότερη. Σόδομα και εγώ μόνο. Τα πρώτα της παγκοσμίας. Η διάλυση, ας πούμε, της οικογένειας, έτσι προωθείται με αυτά όλα. Η οικογένεια είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι, πατρίστης και η οικογένεια. Εκεί χτυπάνε, ας πούμε, όλοι τώρα, την οικογένεια. Όλα αυτά διαλύουν την οικογένεια. Και από εκεί βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλα τα παιδιά, τα προβληματικά, είναι από διαλυμένες οικογένειες. Το χωρισμένο σου, όταν σου ζούμε έτσι χωρίσμα. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δηλαδή, όχι ό,τι θέλει, δεν επιτρέπεται να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά θέλω να πω, μην παρασύρεστε, είπε ο Αρχιεπίσκοπος αυτό, είπε ο Πατριάρχης αυτό, είπε ο Παπασάβας αυτό, δεν έχει σημασία. Μπορεί να μου έστριψε εμένα, που συγγνώμη την έκφραση, και να πω κάτι που να είναι τελείως λάθος. Δεν θα το υιοθετήσουμε. Θα δούμε τι λέει η Εκκλησία, η Εκκλησία, έτσι ως σύνολο και διαχρονικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι είπε η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Τι λέει η Εκκλησία διαχρονικά. Ο Νεστόριος ήταν πατριάρχης. Πατριάρχης είναι πόλης. Και βγήκε στο κήρυγμα. Και είπε εναντίον της Θεοτόκου ότι δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να γεννήσει Θεό. Είναι δυνατόν ποτέ. Ναι, το είπε από τον Άγωνα. Και σου λέει πατριάρχης τώρα. Το δίκιο θα έχει, αυτό είναι πατριάρχης. Όμως όχι, δεν είπανε. Έτσι. Είπανε, έχεις λάθος κύριε. Και τον διέγραψαν κάποιοι από τα δίπτυα. Δεν τον μνημόνευαν πριν γίνει καν σύνοδος. Τον διέγραψαν. Από τότε τον μνημόνευαν. Γιατί έτσι είναι η Εκκλησία. Είπα να είσαι ούτε και η πατριάρχη να είσαι. Δεν σε ακούμε. Εφόσον δεν ακολουθείς τους Αγίους Πατέρες, δεν είσαι επόμενος της Αγίας Πατράς. Έτσι, αυτά που λες δεν τα είπε η Εκκλησία, δεν τα λέει η Εκκλησία. Έτσι. Απορρίπτει. Ό,τι και να είναι. Έτσι. Και ο Άριος επίσκοπος δεν ήταν. Ο Άριος ήταν πρεσβύτερος. Πάμε λίγο πίσω στα. Μια μακαριστούρα του σκόπου ότι πολλά έγιναν όταν κανείς έλεγε μια θέση από την κύριε, ότι ήταν το βήμα του μαλλούς, λέω ότι ήταν κρυφή και τι γίνεται εδώ. Ότι κάπου όπως βολεύονται με μήκες. Κοιτάξτε, δεν κρίνουμε τους ίδιους σαν πρόσωπα, αλλά τους κρίνουμε, κρίνουμε τις ενέργειες. Έτσι, και ο Χριστός μας τι μας είπε, ότι είστε πρόβατα, αλλά η Εκκλησία τι λέει, ότι είμαστε πρόβατα, αλλά λογικά πρόβατα. Δεν είμαστε άλογα πρόβατα. Είμαστε λογικά πρόβατα. Και όταν ο άλλος πέφτει σε αίρεση, δεν μπορείς να πεις, δεν θα πω τίποτα. Γιατί εκείνος πλέον είναι εγκληματή και εγκληματίζει στο επίπεδο το πνευματικό, σκοτώνει ψυχές. Δεν μπορείς να μην διαμαρτυρηθείς. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ήταν ο απλός μοναχός και ύψος των άσκημά του και στους Πατριάρχες εναντίον των Πατριαρχών και των Επισκόπων όλων, γιατί όλοι είχαν παρασυρθεί στην αίρεση. Τι απ' εγώ καλόγερος είμαι, πρέπει να κάνω υπακοή. Αυτό το λέει ο Πατριάρχης, δεν είναι έτσι. Εφόσον αυτά που λέει ο Πατριάρχης δεν τα λέει ο Χριστός, λέει τα αντίθετα ο Χριστός, θα πάω να διαμαρτυρηθώ. Δεν τα έχω με τον Πατριάρχη, τον αγαπώ τον Πατριάρχη. Με αυτά που λέει τα έχω. Και αυτό είπε και ο Άγιος Μάξιμος. Δεν τα έχω μαζί σου, του λέει. Με αυτά που λες τα έχω. Ανέβεσε τα αυτά και δεν θα σου πω μετά τίποτα. Αλλά αυτά που λες θα τα πολεμήσω. Γιατί αυτά τα δόγματα, ας πούμε, είναι η θεραπευτική της Εκκλησίας, είναι συνταγές. Είναι οι κανόνες που βοηθάνε τον άνθρωπο να θεραπευτεί. Αν αλλοιώσουμε τα δόγματα, αλλοιώνουμε τις συνταγές θεραπείας. Είναι σαν να πάρεις, ας πούμε, το βιβλίο της θεραπευτικής της ιατρικής και να γράψεις άλλα ντάλλα. Ενώ, ξέρω εγώ, η λέπρα θεραπεύεται με τάθε αντιβιωτικό, είναι να γράψεις ότι θεραπεύεται, ξέρω, με ασπιρίνη και να το κυκλοφορείς το βιβλίο. Δεν θα σε πετάξουν από τον ιατρικό σύλλογο. Εγώ είμαι γιατρός τώρα, ας πούμε. Γράφω ένα βιβλίο, ξέρετε, η λέπρα θεραπεύεται με ασπιρίνη. Και θέλω να το περάσω, να το κάνω επίσημο, ας πούμε, βιβλίο και να το δάσκω στα πανεπιστήμια. Δεν θα με πετάξουν έξω. Πετάξουν. Αυτό δεν θεραπεύεται. Έτσι και τα δόματα, όταν τα αλλοιώσεις, αλλοιώνεις τη θεραπευτική εκκλησία. Κάνεις έγκλημα δηλαδή. Και θέλει να το επιβάλλεις τη γνώμη σου, έτσι, όχι απλώς το είπε μια στιγμή. Αλλά θέλει να το περάσει επίσημα, σαν επίσημη θέση της εκκλησίας. Τον πετάνε έτσι. Τον αφορίζουν. Αυτός είναι ο αφορισμός. Γι' αυτό αφορίστηκε ο Άριος. Γιατί όλα τα δόγματα αυτά έχουν αντίκτυπο στη ζωή μας. Το τριαδικό δόγμα και το χριστολογικό δόγμα είναι συνταγές για να θεραπευτούμε. Όπως η Αγία Τριάδα πρέπει να ζούμε και εμείς. Πρέπει να είναι και η οικογένεια. Όπως είναι τα τρία πρόσωπα που έχουν μια τέλεια αγάπη μεταξύ τους, έτσι πρέπει να είναι και η οικογένεια. Ο άντρας με τη γυναίκα και τα παιδιά. Εικονίζουμε την Αγία Τριάδα. Άμα αλλοιώσεις το δόγμα της Αγίας Τριάδας, δεν έχεις πρότυπο μετά για τη δική σου ζωή. Έτσι μου βλέπουμε ότι η Εκκλησία, η επίσημη Εκκλησία, να συμπλέγει την παπική Εκκλησία. Και δεν βλέπουμε αντιδράσεις τουλάχιστον. Γιατί εμείς σε τι επίπεδο μπορούμε να αντιδράσουμε και να τις αφήνουμε σαν λαό. Υπάρχουν αντιδράσεις και να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγρυπνούν και παρακολουθούν. Έτσι. Μπορεί να φαίνονται κάποια πράγματα, αλλά υπάρχουν οι αντιδράσεις. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που εγρηγορούν. Και είμαστε σε μία περίοδο, πώς να σας πω, που πώς γίνεται, ας πούμε, σε ένα σπίτι γίνεται μια μοιχεία. Ένας από τους δύο κάνει μοιχεία. Τι γίνεται, ας πούμε, τώρα. Τα παιδιά τι θα κάνουν από κάτω. Να σου πετάξουν έξω από το μυχό. Όχι, προσπαθούν να το συνεφέρουν. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε. Αλλά άμα πάει στο προχώρητο το πράγμα, βέβαια θα γίνει και ο χωρισμός. Θα γίνει, ας πούμε, το νεκρό μέλος θα φύγει. Θα πέσει. Πέφτει από μόνο του. Όχι ότι θα χωριστούμε εμείς από αυτούς. Αυτοί χωρίζονται. Όποιος πέφτει σε αίρεση, πάει κάποιος με τον πάπα, πέφτει σε αίρεση. Λένε οι κανόνες, δεν πρέπει να συμπροσέχεις στους αιρετικούς. Ο άλλος συμπροσέχεται. Λοιπόν, θέλει να τον πετάξει αμέσως, δεν τον ξεκόβει αμέσως η Εκκλησία. Περιμένει, κάνει υπομονή. Όπως σας είπα, σε μια οικογένεια. Προσπαθείς να το συνεφέρεις το άρρωστο κομμάτι. Δεν το βγάζεις έξω από το σπίτι. Έτσι, γιατί τον αγαπάς. Κάπως έτσι είμαστε τώρα και στην Εκκλησία. Το βλέπουμε, νομίζω τα βλέπουμε. Το βλέπουμε. Αλλά δεν είναι. Βλέπεις τώρα, άλλαξε ο αρχιεπίσκοπος. Ναι. Παρακολουθούμε πάντως, έτσι. Όλοι παρακολουθούμε και υπάρχουν και υγιείς άνθρωποι και υγιείς φωνές, να ξέρετε. Και μέχρι τέλους θα υπάρχει, γιατί η Εκκλησία θα υπάρχει μέχρι τέλους, έστω και ένας υπάρχει, που θα λέει την αλήθεια. Και όσοι έχουν ταπείνωση και δεν έχουν αλαζονία, δεν θα πλανηθούν. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ποιοι θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο? Θα πλανηθούν αυτοί που θα έχουν αλαζονία. Αλαζονία τι είναι? Είναι υπερηφάνεια. Έτσι. Όποιος έχει υπερηφάνεια, σημαίνει δεν έχει υπακοή, δεν έχει πνευματική καθοδήγηση σωστή, δεν πιστεύεται τον εαυτό, δεν πιστεύεται τον λογισμό, και αυτό θα πλανηθεί. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς, μη φοβάστε τον Αντίχριστο, να φοβάστε την αλαζονία. Έτσι. Δεν έχει να μας κάνει τίποτα ο Αντίχριστος, όσο είμαστε ταπεινοί και υπάκουοι. Όταν ακούμε τον Χριστό, δεν υπάρχει περίπτωση να πλανηθείς. Θα πλανηθούν αυτοί οι οποίοι θα έχουν αλαζονία. Έτσι, οπότε το πρόβλημα είναι μέσα μας. Μη φοβάστε τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, πατριάρχης, οι οποίοι δεν έχουν φόβο. Εμείς θα μείνουμε την Εκκλησία. Θα πεις ποιοι θα είναι η Εκκλησία, θα τους καταλάβεις. Αν εσύ είσαι μέσα στην Εκκλησία, θα τους καταλάβεις τι είναι η της Εκκλησία. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους καταλάβεις και να πλανηθείς. Θα πλανηθούν αυτοί οι οποίοι και τώρα δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ας λένε ότι είναι. Δεν έχουν ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Εντάξει. Άλλε. Θα σας ρωτήσω, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που τέθηκε πολύ για τη συμβίωση. Την ελεύθερη συμβίωση. Την ελεύθερη συμβίωση και κυρίως των ιδίων φίλων ή παλαιότερα με τον πολιτικό γάμο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα είμαστε αντίθετοι στον πολιτικό γάμο, όσοι είμαστε παντρεμένοι, έχουμε επιλέξει θρησκευτικό γάμο. Αλλά όταν επιβάλλεται ο πολιτικός γάμος, ανθρώπους που δεν θρησκεύονται ή είναι γνωστικιστές άθεοι, δεν ξέρω πολύ να τους χαρακτηρίσουν, δεν είναι ζήτημα για την Εκκλησία. Δεν προσβάλλεται το μυστήριο όταν εισέρχονται στον ναό άνθρωποι οι οποίοι χειρολεκτικά δεν πιστεύουν και δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται για την ώρα το μυστήριο. Και βέβαια δεν θα έχουν καμία συνέπεια στην πορεία. Δηλαδή, αυτοί που έχουν κάνει πολιτικό γάμο, λες ότι δεν να μην μπαίνουν στην Εκκλησία? Όχι, όχι, λέω ποια πρέπει να είναι η θέση της Εκκλησίας. Υπάρχουν άτομα που λένε ότι δηλώνουν αγνωστικιστές, άτοιοι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τους χαρακτηρίζουμε. Ναι. Πρέπει να επιβάλλεται σε αυτούς ο θρησκευτικός γάμος, όπως ίσχυε παλιά. Είναι πιο ορθή απόφαση. Μα το άλλο δεν είναι καν γάμος. Σίγουρα δεν είναι γάμος, ναι, είναι μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο για πράξη. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι ένα ζήτημα για την Εκκλησία να μπαίνουν μέσα στον ναό άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πίστη στο Θεό. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που έχουν κάνει θρησκευτικό γάμο και βρίζουν το. Δεν ξέρω. Και αυτοί που κάνουν και σήμερα θρησκευτικό γάμο, γιατί το κάνουν? Σας λέω και εγώ. Πολλοί το κάνουν έτσι από ένα folklore, σου λέει, είναι ωραίο. Παράδοση. Το άλλο δεν είναι τίποτα, σου λέει. Σαν θέαμα. Ναι, το κάνουν σαν θέατρο. Και Γρηγόρη, τι θέλεις να πεις? Γιατί για να ικανοποιήσουν τους σκοπούς τους. Και αυτό. Άλλοι να μην σπίγουν τίποτα οι φίλοι της κοινής. Εντάξει, ζούμε σε μια, πώς να το πω, σχιζοφρένεια θα το έλεγα. Και κάνουν και φόνο. Αυτοί που πάνε μες στην Εκκλησία. Πες ότι είμαστε 300 άνθρωποι που κάνουμε τη φιλία. Πόσοι από αυτούς νομίζετε ότι είναι νορμάλ? Με την έννοια δηλαδή σωστά ενταγμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού. Ζήτημα να είναι 5-6. Ναι. Δηλαδή, γιατί νορμάλ ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος έχει υποστεί την κάθαρση και το φωτισμό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να έχεις καθαρίσει τις αισθήσεις σου, τη διάνοιά σου και την καρδιά σου. Και μετά να έχει φωτιστεί, να έχει μπει το Άγιο Πνεύμα μέσα σου, να σε έχει φωτίσει. Αυτός είναι ο νορμάλ. Πώς είναι αυτό? Εγώ δεν ξέρω αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας, μέσα στην Εκκλησία. Και καταλάβατε, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα έτσι. Εκεί είναι που πρέπει να ψαχτούμε όλοι μας. Και από εκεί και μετά, το κράτος και η Εκκλησία, στο πούμε, είναι μεγέθη, πώς να πούμε, αλληλοπεριχωρούμε να το πούμε. Δεν είναι η Εκκλησία να έχει ανάγκη το κράτος, δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία το κράτος. Ούτε μπορεί να χωριστεί. Ναι, κοιτάξτε, το κράτος τι είναι, ας πούμε. Το κράτος από εμάς βγαίνει πάλι. Από τους ανθρώπους μέσα, από την Εκκλησία. Αν η Εκκλησία έχει υποτίσει το είναι μας, και το κράτος μας θα είναι υποτισμένο με την Εκκλησία. Η αυτοκράτορη στο Βυζάντιο παίρνουν τους κανόνες της Εκκλησίας και τους κανόνους. Τους κανόνες. Γιατί οι κανόνες τι είναι, είναι, σας είπα, είναι θεραπευτικές συνταγές. Σε τι ωραία πράγματα, να το βάλουν στο κράτος. Γιατί ήταν χριστιανοί άνθρωποι. Και κάνανε, ας πούμε, το παλάτι τους, το είδαν σαν μοναστήρι. Πριν κάνουν τα υπουργικά συμβούλια, κάναν προσευχή. Ψάλανε. Είχαν κλεισάκια μέσα στην αυλή την αυτοκρατορική, είχαν κλεισάκια. Ο Άγιος Ιωάννης Κουκουζέλης λέει ήταν ο ψάλτης του παλατίου. Ψάλτης. Δηλαδή το παλάτι είχε τον ψάλτη του, τον αρχιψάλτη του, καταλαβαίνετε. Ήταν ζωή όντως χριστιανική, οι άρχοντες. Γιατί διαένα που το λαό, που ήταν και αυτός όντως λαός του Θεού. Σήμερα έχουν όλα αλλάξει και φυσικά μετά αλλάζει και το κράτος. Γίνεται άθεο. Γιατί έχουμε γίνει εμείς άθεοι. Και εμείς που πάμε στην Εκκλησία, α πούμε, ακόμα. Πόσο είμαστε μέσα στο Χριστό. Πόσο έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο φωτισμένος. Αυτός που έχει τον καρπό φανερό. Δηλαδή έχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Είναι πολλοί τέτοιοι, ξέρετε, πολλοί τέτοιοι. Όλοι είναι με άγχος, με κατάθλιψη, με μίση, με αντιπαλότητες. Μέσα τους δεν μπορώ να μιλήσω λεπτό, το έχω στο στομάχι μου. Μόνο αυτό είναι αρκετό, καταλάβω. Είσαι αθεράπευτος. Πρέπει να θεραπευτείς. Γι' αυτό λέω, ζούμε την τραγικότητα μέσα στους ανθρώπους που λέμε ότι είναι της Εκκλησίας. Μην τα ψαχνόμαστε για το κράτος. Τι να σου κάνει και τώρα με το κράτος. Αφού εμείς τα φτιάχνουμε, εμείς οι ίδιοι. Λέει, βγάλανε από τις ταυτότητες το ξενοδόχο. Αφού το έχουμε βγάλει από την καρδιά μας. Η ταυτότητα σε πείραξε. Έχει πρόβλημα δηλαδή που δεν το γράφουν. Άμα το γράφανε, εντάξει, καλό πράγμα να το γράψει. Το θέμα είναι να το γράφει μέσα στην καρδιά σου. Εκεί θα στηριχθούμε αν το κράτος μας στηρίζει ή όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι ένα βήμα. Ένα βήμα είναι, δεν έχει, θα ακολουθούν και άλλα. Θα ακολουθήσουν. Δεν είναι το θέμα. Σας είπα, το βήμα δηλαδή είναι ξεκίνησε από εμάς. Δεν είναι ότι μας βγάζουν τον Χριστό από μέσα μας. Τον έχουμε βγάλει εμείς από μέσα μας και μετά και τα παιδιά μας, ας πούμε, που βγήκαν στη Βουλή, σου λέει, αφού τον έχεις βγάλει από μέσα σου, να είσαι και υποκριτής, ας πούμε, να γράφεις, κάνε το και την ταυτότητα. Αυτό έχεις βγάλει από μέσα σου. Το βλέπουμε στην πράξη. Από τα σχολεία, οι εικόνες, από τα δημόσια καταστήματα. Το έχουμε βγάλει από μέσα μας. Το έχουμε βγάλει από μέσα μας. Πόσοι, ας πούμε, που θα παντρέψουν τα παιδιά μας, δεν θα κάνουν και ένα βλέπτη 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Γιατί δεν το κάνεις το βλέπτη. Γιατί. Ποιος θα έχει το θάρρος να πει ότι δεν το κάνεις. Ποιος έχει το θάρρος να πει στο παιδί του ότι δεν θα αντιθείς άσεμα, ας πούμε. Βλέπεις τις κοπέλες τις δίνουν έτσι, οι μανάδες ίδιες τις δίνουν έτσι. Γιατί αλλιώς δεν θα παντρευτεί το παιδί. Ναι. Ή ο άλλος, ας πούμε, συμβιώνει και έρχεται από την εμπειρία και λέει. Η μάνα τι να κάνω, λέει, το παιδί τώρα θα έρθει με την κοπέλα του, δεν μπορώ να το κρατήσω στο σπίτι. Θα το φιλοξενήσω. Δηλαδή θα κάνει στο σπίτι σου πορνεία. Κράτα το. Κατάλαβε, και αυτή θέλει να κοινωνήσει μετά. Δεν γιατί οι άνθρωποι τη Εκκλησία είναι εδώ. Δηλαδή εμεί οι ίδιοι τα φτιάχνουμε. Από αυτέ τι λεπτομέρειε κρινόμαστε. Ένα ποσό αντισμό έχουν του τους τηλεδημοσιογράφους, τηλεφωνικούς και τηλεπαπάδες. Γιατί είναι τραγικά πρόσωπα της υπόθεσης της παπάδας. Αυτή είναι την υπόθεση. Που εγώ ξέρω να εκπροημίω ότι με αυτούς που θα μιλήσω είναι εκτός εκκλησίας, είναι κίνηση στην εκκλησία εχθρικός, είναι όπως θες πάντως και κατά πάνω αυτοί οι τηλεπαπάδες είναι να τους πώς να το έχουν από τώρα που είναι και στην εκκλησία, εγώ τι να το πούνε και στο γερίδι, δεν το πω στον άνθρωπο. Και μεταξύ τους αυτοκαταργούνται οι παπάδες, αυτοπεριπέζονται πολλές φορές και φέρουν το πλήρωμα του κόσμου, το πλήρωμα της εκκλησίας, είναι μια κατάσταση που ο κόσμος θα δίνει σύγχυση. Είναι, σας είπα. Και η αιτία είναι οι τηλεπαπάδες που βγαίνουν. Αυτή είναι το κακό της εκκλησίας. Η αιτία σπηρούμε είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι τους βλέπουμε. Ξέρετε γιατί και οι παπάδες και οι δεσποτάδες και οι πατριαρχάδες από εμάς γίνανε πρώτον. Δεύτερον, σας είπα, αν εμείς είμαστε ταπεινοί και δεν είχαμε αλαζονία, θα ξέραμε ότι αυτά που λένε αυτοί είναι λάθος. Θα είχαμε την ταπείνωση να ψάξουμε να βρούμε ένα σωστό πνευματικό και να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια για το κάθε τι. Δεν το ξέρεις. Το είπε ο Πατριάρχης και αν το είπε, ρώτα το πνευματικό σου. Αν έχεις βρει, αν έχεις ταπείνωση, έχεις βρει το σωστό άνθρωπο. Ο οποίος θα σου πει αν είπε σωστά ή όχι ο Πατριάρχης. Γιατί υπάρχει τρόπος να βρεις την αλήθεια και να μην μπερδευτείς. Γιατί μπερδευόμαστε, γιατί έχουμε άγνοια. Αλλά είπαμε γιατί έχουμε άγνοια. Γιατί έχουμε περηφάνεια. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται. Και όμως χρειάζεται. Να τα ψάξεις όλα. Και να μην παρασυρθείς ούτε από αυτό που βγαίνει στη τηλεόραση. Αν το έχεις πληροφόρηση από την τηλεόραση και από τις εφημερίδες, χάθηκες. Καταστράφηκες. Καταστράφηκες. Αν είναι δυνατόν οι δημοσιογράφοι να σου πούνε για το ζήτημα, ας πούμε, το Πατριαρχείο με την Αθήνα που είχαμε, ξέρω, πριν 2-3 χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Σήμερα μπορεί. Και σήμερα μπορεί. Αν είναι δυνατόν. Δεν πρόκειται να πάρεις σωστή πληροφόρηση. Πρέπει να βρεις έναν υπεύθυνο άνθρωπο, άνθρωπο του Θεού, να σου πει την αλήθεια, αν θες να μάθεις την αλήθεια. Και πρέπει να θες να τη μάθεις, γιατί η Εκκλησία είναι η ζωή μας. Το είναι. Ο Πάνος. Να φοβόμαστε τους εαυτούς μας, τους φίλους μου. Τους εαυτούς μας. Εδώ είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα δοκιμάζεται το καλό κατέχετε. Να το εφαρμόσουν εδώ, να βλέπουν. Τι θα πει τα πάντα δοκιμάζεται. Για να δούμε εδώ πέρα. Τι θα πει τα πάντα δοκιμάζεται. Δηλαδή να ζήσουμε τα πάντα. Όχι. Δοκιμάζω τι θα πει. Βασανίζω. Δηλαδή το εξετάζω επισταμένο. Φυσικά. Εδώ είναι που πρέπει να το εφαρμόσουμε. Παντού. Αν είμαστε σωστοί θα κρατήσουμε το σωστό. Ναι, κάτι θέλεις. Ναι. Πρώτα, πώς το όνομα σου. Δημήτρης. Ναι, Δημήτρης και μετάσχεσαι. Μιλήσαμε για τη φυλακή των αισθήσεων, δεν μπορούμε να προσέχουμε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, καμία φορά, ας πούμε, η μαγειρική είναι ωραία, η θάλασσα και η φύση μπορεί να είναι ωραία, μπορεί να κάνει και καλό. Πώς μπορούμε να έχουμε, πώς μπορούμε να έχουμε τη διάκριση. Όταν αυτά όλα σε υποδουλώνουν, σε κλείνουν μέσα τους και χάνεις το Θεό. Καταλάβεις, τότε είναι κακά. Ο πατήρ Πορφύριος λέει όλα μπορείς να τα χαίρεις. Και τη θάλασσα που είπες και το μπάνιο και το φαγητό. Δεν σας τα έκανε. Αλλά γιατί τα έκανε. Τα είπαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Δεν ξέρω αν ήσουν. Για να βλέπεις πίσω από αυτά το δημιουργό και να δοξάζεις το Θεό, όχι για να τα αυτονομείς και να τα αρπάζεις, ας πούμε, σαν ένας ληστής έτσι, και να τα χαίρεσαι έτσι αυτονομημένα, να τα κάνεις ουσιαστικά αυτά Θεό. Γιατί όπου είναι η καρδιά σου, όπου είναι ο θησαυρός σου, λέει, και είναι και η καρδιά σου. Εσύ λέει, αυτό είναι. Φάγομαι, πίωμαι, ένα αύριο γάρα που δίσκομαι, ό,τι προλάβεις. Δεν είναι έτσι. Αυτό σε χωρίζει από το Θεό. Αν τα απολαμβάνεις δοξάζοντας τον Θεό, ευχαριστώντας τον Θεό, ουσιαστικά λειτουργώντας τα, να η φιλητουργία, τι είναι η φιλητουργία, να τα πάρεις όλα αυτά τα δώρα του Θεού και να τα δώσεις πάλι δοξολογητικά και ευχαριστιακά. Τι ευχαριστία. Παίρνουμε το στάρι που μας δίνει ο Θεός, το κάνουμε ψωμί, βάζουμε και λίγο το δικό μας κόπο και το προσφέρουμε. Παίρνουμε το σταφύλι, το κάνουμε κρασί, βάζουμε και το δικό μας κόπο και το προσφέρουμε. Και ο Θεός μας τα αγιάζει και μας τα ξαναδίνει πάλι ο σώμα και αίμα Χριστού, ε? Και μας αγιάζει μέσα από αυτά. Βλέπετε, γίνεται αυτή η αντιπροσφορά, πώς να το πω, αντιμετάδοση. Αυτό είναι. Έτσι πρέπει να τα κάνουμε όλα τα αγαθά, τελικά. Όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός τα ωραία. Να μην τα παίρνεις αυτονομημένα, να τα απολαύσω εγώ. Αυτό είναι ακριβώς που σε απομονώνει από το Θεό και από όλους. Και από τους άλλους απομονώνει. Γι' αυτό βγαίνει μετά με το οικολογικό πρόβλημα και όλα αυτά. Γιατί ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στα αγαθά του Θεού σαν ληστής, ό,τι αρπάξω. Για να τα απολαύσω εγώ, όχι στον άλλον, ούτε στο Θεό. Ούτε σκέφτεσαι να τα δώσει στο Θεό, να τα τρέψει στο Θεό, να ευχαριστήσει τον Θεό, ούτε στον συνάνθρωπο. Εγώ ό,τι αρπάξω. Με νοιάζει ο άλλος. Έτσι. Όλα λοιπόν τα δέχεσαι, τα απολαμβάνεις. Αλλά ευχαριστιακά, δοξολογητικά. Και τότε αγιάζεσαι. Υπάρχει φώτιση σημαίνει. Τότε αγιάζεσαι. Και τι μου πρέπει να προσέξουμε είναι ότι να δούμε τη χαρά στο όταν δίνουμε και όχι όταν παίρνουμε. Με αυτό είπαμε. Αυτά που σου δίνει ο Θεός τα ξαναδίνει στον Θεό ευχαριστιακά, δοξαιρετικά και τα δίνει και στον συνάνθρωπο. Που πάλι είναι ο Θεός. Γιατί είπε ο Χριστός όταν τα δώσει τον άλλον, σε μένα το δίνει. Και έτσι λειτουργεί σωστά. Και έτσι γίνεσαι λειτουργικό. Γιατί ο άνθρωπος αυτό είναι λειτουργικό. Είναι πλασμένος για να λατρεύει τον Θεό. Για να δοξάζει, για να ευχαριστεί. Δεν λέει πάντοτε χαίρετε αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Έβαλε ένα καλό φάει δόξα σας, ευχαριστώ Θεέ μου. Χάρηκε ας πούμε την ξεκούραση, κινήθηκες δόξα σας Θεός. Έτσι όλα. Όλα μπορεί να γίνουν αφορμή αγιασμού. Και όλα μπορεί να γίνουν και αφορμή αμαρτίας, έτσι όταν τα αυτονομήσεις. Και τα πάρεις εγωιστικά, να τα απολαύσεις. Και να κολλήσει ο νου σου στις αισθήσεις. Αυτό είναι που δεν θέλει ο Θεός να γίνεται. Γιατί τότε γίνεσαι ειδωλολάτρης. Αυτός είναι ο ειδωλολάτρης. Που αναζητάει την ειδονή στα κτίσματα και όχι τον κτίστη. Ενώ μας έχει βάλει ο Θεός την κίνηση για ειδονή, μας την έχει βάλει. Ο Θεός την έχει βάλει. Να αναζητάει ο άνθρωπος την ειδονή, την ευχαρίστηση. Αλλά όχι στα κτίσματα. Στον ίδιο, στον δημιουργό θα τη δει την ειδονή. Την υπέρτατη ειδονή. Και εμείς αντί να φύγουμε προς τα πάνω, φεύγουμε προς τα πλάγια, οριζόντια. Και αναζητάμε την ειδονή στα πράγματα, στα φαγητά, στα ταξίδια, ξέρω εγώ, στα θεάματα. Και αυτή η δύναμη που μας έχει βάλει ο Θεός είναι σαν ένας πύραυλος, ας πούμε. Αντί με τον πύραυλο να φύγει επάνω, σκάει ο πύραυλος στα χέρια σου και σε κάνει κομμάτια. Αρχίζει η αμαρτία. Γιατί όταν κινηθείς οριζόντια, ξεχάσεις τον Θεό, φεύγεις από τη ρίζα της ύπαρξής σου, που είναι ο Θεός. Απομονώσεις από τον Θεό, χάθηκες. Να, αυτό είναι που λέει έχω στην ψυχή του άλλου. Κόπηκες από τον Θεό. Αυτό είναι η κόλαση. Έτσι όταν λοιπόν ο άνθρωπος κολλήσει στα οριζόντια, στις ειδονές που έρχονται μέσα από τα αισθητά, από τις αισθήσεις και από τα αισθητά, αυτή είναι η καταστροφή του. Εντάξει. Και πρακτικά πώς μπορούμε να σκούμε αυτή τη σχέση δοξολογίας με αυτό το πράγμα με τον Θεό, με την προσευχή, με την ευχαριστία, με αυτό το πράγμα. Με Θεία Λειτουργία, προπάντων. Με τη Θεία Λειτουργία προπάντων. Το μυστήριο βέβαια, με τη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε ότι οι πρώτοι χριστιανοί λειτουργούσαν κάθε μέρα. Κάθε μέρα πήγαιναν να λειτουργούσαν και κοινωνούσαν. Είναι αυτή η ευχαριστιακή αναφορά στο Θεό συνέχεια. Δόξα στο Θεό, ευχαριστώ Θεό. Και μετά όλη σου η ζωή να είναι μια δοξολογία και μια ευχαριστία. Όχι μόνο λεκτικά, αλλά πώς. Τηρώντας τις εντολές. Η κατεξοχήν ευχαριστία, λέει ο Ρος Χρόστομος, που δίνουμε στο Θεό εκπληρώνεται μέσα από την τήρηση του θελήματος του Θεού. Τότε πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι με τα λόγια, σε ευχαριστώ Θεό και την άλλη κάνω όλα τα ανάποδα. Τότε δεν τον ευχαριστείς, τον το στενοχωρείς το Θεό. Όχι θεωρητικός, αλλά στην πράξη. Ναι, στην πράξη ακριβώς. Τότε πραγματικά ευχαριστούμε. Όταν τηρούμε το θέλημά του. Πώς λες αγαπάω, πώς τον αγαπάς τον άλλο. Με το να του πεις αγαπάω, όχι. Όταν σου κάνεις, σου ζητήσει μια χαρά και σου την κάνεις, τότε τον αγαπάς. Και μπορεί να είσαι σκοτωμένος, ας πούμε, αλλά πεις αυτό τον αγαπάω, θα το κάνω. Έτσι και ο Θεός. Τότε λέει με αγαπάτε, όταν τηρείτε τις εντολές μου. Όχι όταν μου λέει σ' αγαπάω, κύριε, κύριε. Δεν είναι αυτός που θα μου λέει κύριε, κύριε, αυτός που θα μπει στη βασιλεία. Αλλά αυτός που τηρεί το θέλημα και μάλιστα δεν λέει το δικό μου, το πατρός μου. Βλέπετε. Πάντα ο Χριστός βάζει τον πατέρα. Αναφορά. Και μας λέει βγες από τον εαυτό σου, βγες από τον εαυτό σου, τον πατέρα σου, στον Χριστό, στον Θεό, τον πνευματικό σου πατέρα. Γι' αυτό μας ζητάς και την υπακοή μέσα από όλα αυτά. Να διαγράψεις τελείως τον εαυτό σου. Κάτι θέλω ο Κύριος. Εντάξει. Καλύφθηκες ή όχι. Κάτι άλλο. Σε συνέχεια των προηγουμένων. Με την ανακοίνωση λίγο της Ιεράς Σύνοδου. Ναι. Προσπάθησα να δω με δεξιούς λογισμούς. Ναι. Το να βάζει σε κάποια ταμπέλα πόρνος είναι πολύ φοβερό γιατί είναι εν δυνάμει Άγιος. Το να του δέσω τη διαπράτηση μου πορνεία είναι πιο συμβατικό. Κατά τη γνώμη. Έτσι νομίζω προσπάθησα, επειδή τώρα ίσως είναι επηρεασμένος από ορισμένες καταστάσεις και το ρόλο. Πάντως αυτός που διαπράττει κορνεία, πόρνος λέγεται. Ναι, σωστά. Αλλά κάτω από τη σύνταξη σε πόρνος θα σηκώσει μαχαίρι του χέρι. Του φαίνεται πιο μαλακό. Αλλά ήδη είναι. Και προσπάθησε να δουν κάτω από αυτό το νέο. Ναι, κάτι. Στο πλησίο θεώρησε ότι η λέξη αυτή που δεν είναι σκληρή. Πώς αυτή ήταν η σκληρή. Δεν υπήρχε διαφωνία πάντα. Διαφωνία δεν υπήρχε. Και ο Χριστός μας τις αγκάλιασε, αλλά κοιτάξτε δεν τους αμνίστευσε. Και η γυναίκα αυτή που της είπε, δεν σε κατέκρινε κανένας, λέει, Κύριε, κανένας δεν με κατέκρινε. Ούτε εγώ σε κατέκρινα, λέει. Είπαγε, ανοιχτέ αμάρτα. Έτσι πήγαινε και συνέχισε. Συνέχισε. Έτσι. Πήγαινε και μην το ξαναγάνει. Και πια μάρτα. Γιατί. Ψήγαινε και παντρέψουμε, δεν θα κάνει γάμο. Δεν είναι γάμο και ο Χριστό. Είναι απλό το θέμα. Και δεν είναι γάμο, άμα δεν παντρέψει δεν γίνεται. Αλλά και να παντρευτεί πάλι, κοιτάξτε, Σπύρο, και το να παντρευτείς πάλι δεν είναι η τελευταία, ας πούμε, λύση, η σωστή, δηλαδή η ολοκληρωμένη λύση. Η ολοκληρωμένη λύση είναι να παντρευτείς τον Χριστό. Είτε παντρευτείς είτε πας στο μοναστήρι. Έτσι. Δηλαδή να ενωθείς με τον Χριστό. Ναι. Και ο γάμος... Το καταλαβαίνουμε, ναι. Πήραν τα μυστήρια, έκαναν και μυστήρια γάμος. Άλλο το μυστήριο του γάμου, άλλο το μυστήριο του γάμου. Θα κάνεις, εννοείς ίσως, πώς το ονομάσεις, λέει ο Γιώργος, εννοείς ίσως να πραγματώσεις το σκοπό του γάμου. Έτσι το μυστήριο έχει μια έννοια βέβαια, την οποία σήμερα την έχουν καταρακώσει. Γιατί βλέπεις, βάζεις στεφάνι ο ιερέας και η εκκλησία, και τι σημαίνει το στεφάνι. Ότι έχεις φτάσει εκεί πέρα και έχεις νικήσει, γι' αυτό στεφανώνεσαι, σε τι νίκησες, στον αγώνα για την αγνότητα. Και άθλησες και έχεις τάσει αγνώση εκεί πέρα, άθλησες νόμιμα και νίκησες και αυτό σε στεφανώνει η Εκκλησία. Πόσοι από αυτούς που πάνε εκεί πέρα είναι έτσι νικητές? 1%. Ναι. Μερικοί έχουν παρανύφους και τα παιδιά τους. Παρανυφάκια. Ναι, έχουν φτάσει τέτοια τραγικά πράγματα. Αυτό δηλαδή είναι εμπεγμός. Έτσι, μετά τι ευλογία να πάρεις, ας πούμε. Καταλάβατε, δηλαδή έχουμε διαγράψει το Θεό από τη ζωή μας. Και μετά να κάνουμε και το. Εντάξει. Θα πεις από το να μην το κάνεις, καλύτερα να το κάνεις. Αλλά και με, που το κάνουν, βλέπεις μετά από λίγο χωρίζουν. Πάρα πολύ. Γιατί χωρίζουν? Γιατί είναι οι άνθρωποι αθεράπευτοι και μένουν εκούσια αθεράπευτοι. Δεν μπαίνουν μέσα στη θεραπευτική της Εκκλησίας. Ο γάμος είναι μυστήριο, θέλω να πω στους Παύλους, εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Μέγα μυστήριο λέει τούτο. Ακούστε τον Απόστολο που λέει. Όταν πάτε σε γάμο, να ακούσει τον Απόστολο. Τούτο το μυστήριο λέει μέγα εστί εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή, όποια σχέση έχει ο Χριστός με την Εκκλησία, έχει ο νύμφιος με την νύμφη. Ποια είναι η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία? Ότι είναι κεφαλή και η Εκκλησία είναι το σώμα. Δηλαδή, είναι μια αδιάσπαστη ενότητα. Μπορεί να υπάρξει σώμα χωρίς κεφάλι. Θα είναι τέρας, ας πούμε. Ή κεφάλι σκέτο, χωρίς σώμα. Πάλι τέρας, δεν γίνεται. Αυτό είναι το διαζύγιο. Διότι είναι ακριβώς να σκοτώσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δημιουργείται με το μυστήριο, το ανδρόγυνο. Γι' αυτό και είναι φοβερό πράγμα το διαζύγιο, είναι φόνος. Μόνο για να μην επιτρέπεται. Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, ναι, προχωράνε στο διαζύγιο, αβασάνιστα. Χωρίς λόγο. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε πει σε όλη αυτή τη θεραπευτική της Εκκλησίας. Καλούμαστε μέσα στο γάμο να εικονίσουμε τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Ο γάμος τι είναι? Ένα μικρό μοναστήρι είναι. Πώς πας στο μοναστήρι για να σωθείς, έτσι πας στο γάμο για να σωθείς. Δηλαδή για να βρεις την αγάπη, την ανιδιοτελή. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Να μάθεις να βγαίνεις από τον εαυτό σου και να θυσιάζεις στον άλλο. Για τον άλλο. Να πλέσεις τα πόδια του άλλου. Να κόψεις τον εγωισμό σου, να βγεις από τη φιλαυτία σου, να θεραπευτείς δηλαδή. Μέσα από αυτή την κοινωνία, τη μικρή κοινωνία. Το ίδιο κάνει και ο άλλος που πάει στο μοναστήρι. Αν δεν αρνηθεί τον εαυτό του το θέλημά του, δεν βγει από τον εαυτό του και δεν κάνει υπακοή, δεν σώζεται. Μπορεί να κυκλοφορεί στο μοναστήρι, αλλά αποτυχημένο σαν μοναχός. Το ίδιο και ένας έγκαμος. Αν δεν κόψει το θέλημά του στη γυναίκα του, ας πούμε, άντρας, και η γυναίκα στον άντρα, αν δεν βγει από τη φυλαυτία του, πάλι αποτυχημένο είναι. Και σε έκανε και γάμο σούπερ, ας πούμε, στην εκκλησία με πολυελαίους και με λουλούδια. Έτσι. Και ο μοναχός έκανε κουρά κανονική. Δεν ωφελεί αυτό αν δεν προχωρήσεις στη θεραπεία. Το μυστήριο σε βάζει μέσα στο θεραπευτήριο. Αλλά από εκεί και μετά τι θα γίνει. Και το ίδιο είναι και με όλα τα μυστήρια. Δηλαδή η σωτηρία μας δεν είναι μαγική. Έκανες το μάγο, σώθηκε. Το γάμο σώθηκε. Ξομολογήθηκε, σώθηκε. Όχι. Πολλοί ξομολογούνται, αλλά δεν μετανοούν. Απλώς μεταμελούνται. Όπως ο Ιούδας. Μεταμελούνται. Ναι, λάθος είναι αυτό. Αλλά μετά που θα βγει, μετά πάλι το ξανακάνει. Γι' αυτό και γυρνάμε γύρω-γύρω, ας πούμε, συνέχεια. Σαν αυτόν το Σύσυφο, όπως τον λένε, ας πούμε. Ή τον άλλον που έριχνε σε τρίπιο πιθάρι νερό. Και δεν μπορούσε να πιάσει ποτέ νερό. Γιατί ακριβώς δεν μπαίνουμε στη θεραπευτική της Εκκλησίας. Έτσι. Συγγνώμη, μάλλον πέρασε η ώρα. Δόξα Πατρί Κυριώδη, για πνεύμα του Κυρίου και για τις αιώνες και νέα. Αμήν. Κύριε το δυνατό με θυμόγεν αλλογαρέτος βοηθόν εν κύψε σύνου και χωρίς εν Κύριε το δυνατό. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα, Κύριε σου Χριστέ, Θεός μου, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.